نو محترم ورونو او خویندو دغه کومې دعاګانې چې وي دا ټولې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړي دي په مختلفو حوالو سره. اوس دا مخکې دعاګانې دا خبرې چې پیغمبر علیه السلام مونږ ته ښودلې دي، ځکه دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپل امت دومره مهربان دی چې دنیاوي زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان د مشقتونو دنیا کې پیدا دی، تکالیف برازی دی. او الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، تاسو ته یو پیغمبر را لېږلی صلی الله علیه وسلم چې په تاسو تکلیف وي نو په ده باندې ډېر ګران کېږي. نو دغه پیغمبر غواړي چې زما امت کله مشکل سره مخامخ شي یا مشکل سره مخامخ کېږي یا یو سچویشن یا حالت ته ورځي، نو باید چې یو دعا وکړي چې د مشکل نه الله تعالی محفوظ کړي. نو د دغه دعاګانو دپاره لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړ چې حضور قلبي یعنی کامل توجه، خضوع او خشوع او عاجزی دا لازمی ده. حاکم او امام ابو نعیم دا ابو هرره رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي اتحبون ایها الناس ان تجتهدوا فی الدعاء، او خلق تاسو دا خوښوئ چې ښه کوشش وکئ په دعا کې، یعنی جامع دعا وکړي. نو دا دعا کوئ چې اللهم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. نو دا مخکې دعاګانې دي، نو هر دعا سره به دا ذکر کوو چې دا په کوم وخت کې ده. نو دا خو یو عمومي دعا ده چې اللهم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. او بیا بله دعا چې څو وخت سړی اوږده کېږي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله ته کښته راځې نو هغه شان اودس وکړه لکه کوم چې د مانځه لپاره کې، او بیا په خپل ښي اړخ باندې کښېږه او بیا دا دعا وکړه چې اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امري الیک وارجعت زاري الیک رغبه ورهبه الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فعنت من ليلتك فعنت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهم آخر ما تتكلم به رواه احمد والبخاري. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کته په دغه شپه باندې مري فانت علی الفطرة، نو ته فطري مرګ باندې مریږي چې دا دعا وکړي. او چې کله را پاسي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا دا دعا وکړه چې الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. امام ترمذي د ابو هريره نقل کړی دا. او چې کله بیمار شي نو دا خپل لاس د تکلیف والا ځای باندې کېږدا او بیا دا ووایا چې بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرتي من شر ما اجد من وجهي هذا، او بیا د خپل لاس اوچت کا او دا عمل تا یعنی آٹھ نمبر او کا درې وارې پنځه وارې یا وو وارې، نو تاک نمبر دا عمل او کا او دا دعا تاک نمبر اول والا، نو اللہ تعالیٰ دا بیماران شفا در کی. دا خوراک کا دعا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله خوراک کوي نو بیا دا دعا کوي اللهم بارک لنا فيه وابدلنا خيرا منه، او چې کله شوډي اوس کوي نو بیا وایي چې اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه. ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي د شوډو نه بهترین شی بل نشته چې دا غیر ته غوښتنه کې، ځکه دا مشروب هم دی یعنی د څکلو لپاره هم دی او دا خوراک هم دی. او درېمه خبره ورسره تی او دای کا دا دعا هم ده د بلا ډېرو بیمارو لپاره، او دا حدیث نقل کړی امام احمد ابو داود امام ترمذی او ابن ماجه او امام بیهقی دې ټولو نقل کړی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله گویا خپل بسترې ته راځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بستر دې اوسنډا، ځکه پته نه لګي سموزر شیپ کی بھی چی تکلیف دل در کی او بیا پشیر اخبان پریوزا او بیا دا دعا کا چی بسم کا رب و ذات جنبی و بکار فاو این امسکت نفسی فرخمها و این ارسلتا فخفضها بما تخفض بکیب بھی عبادک الصالحین بخاری و مسلم و ابو داود دا ابو حرین نقل کردے دا مریض دا پارا دعا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دعا کا چه اللهم اشف عبدك فلانا ينكو لك عدوا او يمشي للصلاة احمد او ابو داود نقل کرے دا عبداللہ ابن حمر کہلے چه دکور نوزی نبیاتا دعاو کا بسم اللہ توکلت على اللہ لا حول ولا قوة الا بالله مجھے دا دعا دے اکڑا ندتا قوے لشی چه حسب کا خد حدیتا تا دا پار خدای کافی دے تا تا ہدایت لے شوے دے و کفیتا ستا کفایت شوے دے و وقیتا تا مخبوس لے شوے نردن شیطان عرفت شی رواہ ابو داود و النسائی دے دوارو نقل کرے دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہنا چکل مسجد تا نروزے او مسجد نروزے نرداخل دو وقی اللہم افتح لے ابواب رحمتک ادو تو وقی اللهم اصمني من الشيطان او چه کرا یو سره دیو کتا چه پس تکلیف بدنی بانے مبتلا دے نبی ادا دعا ہوتا علماء فرمائی چه پدا سے تونے ہوکا چه غیوان نوری زکا چه دا غزل باو در دیجی نو دا دعا زان سروکا چه الحمدللہ اللذی حافانی مما ابتلا کبے وفضلنی علیکا وعلا کثیرا من عباد تفضیلا نو دا کم صحت استاد ہے چه آغا سرے تی محروم دے دا استاد جانب نا ادائی دی نو شکر سورے دا صحت تفارا پا مانزو کی دعا آپ انہوں کا کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنا عذاب النار و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برا دعا ہم نہ کرنا چا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال احمد و ابو داود او ابن ماجہ دریوارو نقل کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا چه کل یو سڑے خوب بینے و پا خوب کی حیبتی سی یرا پیرا سی یا اسے ہو یری گی پا خوب کی نو باید صدا کلمات ہوئی چه اعوذ بکلمات اللہ تام من غضبی و عقاب و شر عباد و من حمزات الشیاطین و ان یحضرونی نو بیا با زمانے دا حیبت پا خوب کی نرز او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کل چادر سر احسانو کو او اغت تاوی چی جزاک اللہ خیرن نو داستان طرفنا بہترین اپریسییشن دے دا اغسلی دا پارا بہترین تعریف او مطمدہ امام ترمذی او طبرانی دا حدیث نقل کرے دے چی کل کور تراشی نو بیار اداو گئی چی اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق نو اللہ تعالیٰ با دے پدغ مکان کی دا ہر شر محفوظ خساتی اور جکل سڑی بانے سا تکلیف کی بدن بانے نو دا یو بلا دوالا چی رو کرے تلے ویل حکم دے پیغمبر علیہ السلام طرفنا امام احمد و امام تبرانی دا کعب ابن مالک نے نقل کرے گا چی اعوذ بعزت اللہ و قدرتی علا کل شیء من شر ما اجد اور حضور علیہ السلام فرمائی چی کل کور طرح نہ ہو جی نو دا یو بلا دوالا چی اللہم انی اسعدک خیر المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ندا دعا قول ولو بیا کور تا ننوزا او پا کور کی شنو بیا غیتا سلامو کا امام ابو داود دا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ندا حدیث نقل کر رہے او دے استخارے دعا چک دری قسم قانون بھی انسانی جوان کی یو آکا چی دا ثابت رچی دا کار ناکار دے نو دا غیر پار استخارہ نشتا یو آکا چی دا ثابت رچی دا کار خدے نو دا غیر پاروں استخارہ نشتا استخارہ دا آگا کار دا پار دا چی دا کم کار خیر و شر سریتا نی معلوم چی دا کار بما دا پار خی اکما دا پار و بدوی نو بیا باید چی دیتور رکا تا نکلو کی پڑن بنی رکا کے قلیائیو کافرون ودوین کے قل هو اللہ احد الولی اداوین ابا دا دعا ہوتی اور جماعت ختم کی کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک الغدی فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم فإن كنت تعلم هذا الامر اور دی زیبہ اغفل کاریات کی چھے او اللہ چھے کستاف علم کی داوی چھے دا کار زماد پارا خدر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی اللہم و ان کنت تعلم شرط لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفنی عن و اصرف غنی و اقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی به امام احمد امام ابو داود امام بخاری امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ دے ٹور نقل کرے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا مدعا سے ویلے سی چھ سوائے دے امام مسلم ٹور جماعت دا حدیث نقل کرے او تکلا مریض دا سڑے لار سی نبایت سے دا دعا پہ ہوئے چھ اذہب الباسا رب الناس عشق انت الشافع لا شفا الا شفاؤ کا شفا اللہ یغادر سقما حدیث احمد ابن داود ابن ماجہ نقل کرے دا عبداللہ ابن مسعود نا او چکلے یو سڑے رخصتے پا سفر باندے یا استاد کور رخصتی جی نو باید تو سڑے ورسر دا دعاو کی چی استاو دے اللہ دینکا و امانتکا و خواتیم حملک ابن عمر سے روایت کری ابو داود و تیمی بھی روایت کر دی بلا دعا چی دو گمرائن سڑے پناہ گواری کہ اعوذ بعزتک اللذی لا الہ الا کان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون احمد بخاری و مسلم دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے رہے دائے وہ دعا دا چی مالک دا طلحہ ابن عبید ابن کریز نے مرسلن روایت کی او دیتا بہترین دعا ویلشی افضل دعا حضور علیہ السلام فرمائی چی دا دا عرفی دروازی دعا دا او دا دعا مام عرفہ کے کرے دا زمان اولان دے انبیاء ام کرے دا او آغا دعا اصل کے دے ذکر خو بس دا ذکر دا خدای چی دے ہوکو نو چی ست تازی جوین اغا اللہ تعالیٰ بلا چی واقعی اے دے پیکی کی واقعی چی لا الہ الا اللہ وقتہ لا شریک لا او افضل الذکر یعنی بہترین ذکر دا اللہ لا الہ الا اللہ بہترین دعا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحمدللہ او چکلہ سو کیا خاصا خوراک کی خصوصاً پر رمضان کے دے افطار کا موقع نبایت چی دا دعا کی چی اکثر ان لکم الصائمون وکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ عبداللہ بن زبیر روایت کرے دے حدیث نقل کرے دے ابن ماجہ و ابن حبان او یو بل دعا چی امام طبرانی نقل کرے دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی و انقطاع عمری ذکر سڑے چی زوان ہوئی نزان لا رزق پیدا کولشی ذکر وسائل استا لا سخفے استا دا دعا ہوئی چی او اللہ چی ذکر بوداشم بدن میں کمزور شی زمان بہترین رزق مالا فا آغا زمانہ کرا کے ذکر زوان بدن دمرا دیر نیوٹریشن نواڑی لیکن بودا بدا جس دمرا دیر گواڑی نو پیغمبر علیہ السلام انتا دا دعا کھولا چی بے اخدا ندا گواڑی چی خدایا زمان دا رزق وسعت پا ما باندے دا بودا والی زمانہ کرا والی چی زمان عمر ختمی کے و بدن تا میں دبار من دیر قوت ضرورت کی او دا بلا دعا دا چی دیتا وی دعا نور نور مانا رہا ذکر مختلف و عزاو کا حوالا پیغمبر علیہ السلام دعا کرے گا چی خدا دے کرا نور اگر دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعلنی فی نفسی نورا وعظمنی نورا احمد بخاری مسلم نسائی اتنے ابن عباس نے نقل کرے دے دا بلا دعا دا دا حفاظت دا پارا کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشرد بی عدو ولا حاسدا اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. حاكم نقل کړي د عبد الله بن مسعود نه او دا بل دعا دا د مسکنت ده خدا قوت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځکه فقر دا یو داسې شی دی چې مونږ یې نشو برداشت کولی خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ډېر قوي قوت مالک و وی یې زما فقیران خوښ دي او فقر مې خوښ دي نو د دې وجې دا دعا وکړه چې اللهم اقینی مسکینا ما ژوندی وساتې مسکین واقمتنی مسکینا اما بعد مرګ راولې چې مسکین یم واحشرنی فی زمرة المساکین د قیامت پر ورځ به د مسکینانو په ډله کې راوچت دي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د امت مسکینان به 500 کاله وړاندې جنت ته داخلېږي د امت د مالدارو نه ځکه چې مسکین سره دومره حساب کتاب نشته خو یو مونځ یو روژه به هغه هغه کړي دي نور شی نه په هغه باندې شته. نو د دې وجې هغه به 500 کاله وړاندې د اغنیاو نه جنت ته داخلېږي. دا بله دعا دې ته د ستر امن دعا وایي. طبرائی نقل کړې ده خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه اللهم استر عورتي وآمن روحتي وافض عني ديني. ادا بلا دعاء الاصلاح دا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها مقعدي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. امام مسلم نقل كده ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روايته دا بل دعا د مغفرت تا چې اللهم اغفر لي خطيئتي وجاني واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر خطئي وحمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. شيخنا نقل كده ابو موسى رضي الله تعالى عنه ادا بر دعا دا د وسعت ده د فراخه ده چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ترمذي احمد او نور محدثينو د ابو هريره په روایت نقل کړی ده دا بل دعا دا د هدایت ده. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم انعشني واجبرني واهدني صالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي صالحها ولا يصرف سيئها الا انت. امام طبراني نقل کړی د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دې بل دعا ته دعا د قسمت یا د تقسیم وي چې اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين مخافيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. امام ترمذي وحاكم ده عبد الله بن عمر ده نقل كده ده بخير يا ابو شو صار اذان اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها. اللهم اني اسالك العافيه. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاقسام. اللهم اني اعوذ بك من التردي والهدم والغرق والفرح، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا، واعوذ بك ان اموت لذيذا. اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانه فانها بئست البتانه. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنه الدجال. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسنتنا، ومن شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغدر، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة أعين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ منه بسارنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونعترف بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر هدانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك متواضعين اليك مقبضا اليك ارواحا منيبا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سقيمة صدورنا بسم الله اعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد وما نحاذر اللهم انا نسالك من الخير كل عاجل وعاجل ما علمت منه وما لم نعلم واعوذ بك من الشر كل عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك مما سالك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه نشهد ان لا اله الا انت نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراه والانجيل والقران فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطل فليس دونك شيء اطل عنا اضغين واغننا من الفقر اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انت عبدنا وانت نصيرنا بك نحول وبك نسول وبك نقاتل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم اللهم نحن عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ربنا فاذهب عنا همنا وحزننا وابطل مكانه فرجا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلا في السماء وهو السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا ان يشفينا ان يشفينا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم اغفر لنا ان شئت اللهم ارحمنا ان شئت اللهم ارزقنا ان شئت. اللهم انك انت فعال لما تريد وانك انت فعال لما تشاء. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليك. اعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركه وان نقترف على انفسنا سوءا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. وابدل الاخره دارا خيرا من دارنا هذه واهلا خيرا من اهلنا هذه وزوجا خيرا من زوجي ومن زوجنا واكلنا الجنه ونجنا من عذاب القبر ونجنا من عذاب النار. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. فنقول يا الله هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تعالى وجل مجده. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم واهدنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت الغفور الكريم. اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامه الفرقان وشرفنا بشرافه كتابك وَعَلْبِسْنَا بِخِلَافِ الْقُرْآنِ وَعَصِمْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاهَتِهِ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامته وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوته ونسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وضعاف همنا وغمنا ونسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتناه وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يهديك عنا وأن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك اللهم بلغ صواب ما قرانا من القرآن العظيم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين ولمن كان له حق علينا وضاعف رحمتك ورضوانك عليهم كلهم واجعلهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم وارزقنا حسن النظر الى وجهك الكريم مع الذين انعمت عليهم الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرد بها الكرب وصلاة تكون لك رضاء ولحقي أداء وصلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفاق وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلمان بادشاہ سلطان نور الدین زنگی د شپې ګویا خوب یې وکتو ساری علما را جمع کړل وی ما خوب کتلی دی یو دوه سپي دي کلبان یتبعانني یو دوه سپي دي ما پسې لګي رسول پاک صلی الله علیه وسلم راته وایي چې یو دوه سپي دي ما پسې لګېدلی دي ویر دې خوب تعبیر راته راکړي اوس عالمانو ورته دام نه شوی چې دا څه ګډوډ خوبونه دي ځکه پیغمبر چې سړی خوب کې وویني خدای دې مونږ ته وښایي تاسو ټول امین وایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چا زه خوب کې ولیدم نو زی لیدلی شک دې نه کوي فإن الشیطان لا یتمثل بی شیطان زما په شکل چاته ځان ښکارا کوله نه په ویخه نه په خوب کې نه په ویخه او نه په خوب کې اوس عزیزانو بعض اوقات داسې وشي سړی خوب کې وایي چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی استاد علماونه اورېدلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سور سپین رنگ او داسې ښایسته اوس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم رنگ تا تور وکته تور دې وکته نو بس بیا یې معنا دادا چې ستا عمل دومره خبیث عمل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هغې ناپاک ریفلیکشن کیږي نور دا شوبه پکې نشته چې ګنې تا پیغمبر نه لیدلی خو چې ذهن کې دې راغل خوب کې چې دا پیغمبر دی عزیزانو ما بل ملګرو ته سبق کې ذکر کو دا فقهاو بازو لیکلي دي چې دا ځای د غنفقه دا انفقه او دا زائد هزارین دا کله ضرورت په وخت باندې خرول جایز دي دغه چې پریزن دا ضرورت په وخت باندې خرول نو خو تاسو ضرورت باندې پويږي کنه اګه نه پويږي بیا ما نه تقریر نه پسته پوسو کوي ښه اوس چې ډیماند وشي سوپر پاور تر خپل چې دا دا خو لوی شوړه دا دا خو لک صفاق کنه خدای دې ورکا نو بیا فقها وي چې خیر دا زائد ضرورت په وخت کې خرول جایز دي ما ماغه جواز باندې عمل کو نو یو وار می دا ځایونه صفا کړل او می خرول رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خوب کې وکتل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه لنډه وه کین چې کړې وه نو ما یو استاد دی هغه ته ورله مې چې داسې مې کتلې دي نو ماته وی چې مولانا صاحب ریفلیکشن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې حضور پاک د کار باندې خوښ نه ده ښه کار باندې لیدلې خو دی هم هغه دی خو ریفلیکشن پرې شوی دی ستاره دې ځای نو تا ته د نبي کریم علیه الصلاة والسلام ګیره هغه یقین چې کله ښکاره شوه نو عزیزانو عرض به کوره تاسو خدمت کې چې اوس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کل باندې اتبعانني یو دو سپینې ما پسې لګېدلې دي علماو ته یې ویس وي چې مونږ خو په تعبیر نه پوهېږو څه شی دي په دویمه شپې بیا خوب وکتو هغه بیا وایي چې نه پرې پوهېږو په درېیمه شپه چې بیا خوب ګوري نو نور الدین زنګي رسول الله علیه الصلاة والسلام سره اصرار وکړو چې جی وی خیراته چې دا څوک دي څنګه سپیدی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته حلیه وخورا چې باقاعده بزرگان والا حلیه جوړ کړی دا غټی ګری دی معزز پټکی والے دی تسبیح په لاس باندې دی اساګان ورسره دی خلق په د بزرگانو شوبا او د بزرگانو ګمان او یقین ساتي خو هغه ما پسې لګیدلې دي سلطان نور الدین زنی سار علما را وغوښتل چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راته داسې ویلې دي خوز دا کسان به دواړه معلومه څنګه آی ورته تا دې چې کوم خولیه خوله وي 100% دی راته یاد کوز دې له مخه تر اوسه نظام چې متقې خوله ده دغه دې آی ورته نو بیا یو چلو کا وې دا مدینه منورا او د دې مضافات د ټولو د پاره اعلان وکا چې هر بالغ نارینا په فلاني تاریخ دراشي فی کسب دمر دمر پیسې ورکو فی کسب نو ټول خلک برازي ټول خلک به ځکه پیسو د تقسیم نه څوک پاتې کیږي نه ښه د پیسو تقسیم پاتې کیږي پاتې هسې که اوس اعلان وشي دلته چا وویل چې بهر میر افضل خان صاحب پیسې رالیږلي دي 1500 روپۍ تقسیمی نو والله که تاسو ما سره بیا وکاسم پاتې کیږي ټول منډه کوي ښه چې ملا صاحب ته قاسم د خدای په قهر اخته اوس مونږ وړو کار باندې اخته کې دا 1500 روپۍ زمونږ د علاقې یو بزرګ حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه اغه سره یو چټه غونې سره بوم ګرځیدو موریدانو کې چې مده من څو ډیر ولې سره مجاهد شیخولین سره د قافلې جی اغه سره یو چټه غونې سره بګرځیدو زمونږ کلی ته راغلو چا د زوی په واده باندې ډمې کړې کړې وي څه لري کړو ډمې کړې کړې وي اوس د تقوا ته قضا دارا چې چا ډول سرناغه ګولی په ولیمه باندې نو فقها لیکي چې د کلی قاضي عالم امام نیکان خلق د باغې خوراک او هم خلک کلار شي سهرامه خونه ده خدا دې خو ول تنبيه ورکه شي تا په ناروا کړی دي لہذا مونږ ارتالو که مونږ ستا خوراک لا ناراضو ناجي محمد امین سه پس سهاره واده ول راغلل وی چې مونږ داسې بچي واده دی او خبر شوی تاسو هم دلته دی محله تراغلی نو تاسو بلګلر شي مونږ سره به دعا وکي حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته زکو بالکل نظم وي او زما ملګری به هم سوک نه دا حرام ده دا خوراک اخو متقید وی دا حرام ده نا چټې سړې پاسې ده ویجی سه قسم دې چرته غوړ خیرات دي تیمنګ باندې ګډوډ کې تیمنګ باندې ګډوډ کې وی تا نه پاره به حرامه یې ماره پاره خو بالکل حلال لکه د مور پای زه خو د قوم چې لاړم زه یې دغه چې ورغلم پی نادي دانو هر ځن کو زه تاسو خدمت کې لګ ما طرف ته متوجه شي چې اوس د قران کریم د حقوقو په اعتبار باندې یو 15 حق لري سو حق لري او دا 15 د انسانيت ذمہ داری ده یوا قران کریم فرمایل چې فآمنو بالله ایمان ساته الله باندې ورسوله الله تعالی ورسول باندې نو حقوق درته خیم خو سلطان نور الدین زنگی رحمه الله ورته وی چې دغه سه جی خلق راجا مش مخلوق راغ نور الدین زنگی پیسې خو ورکه یو یو سړی ته زرګونه خلق تقسیم شو سړی پیدا تپوس کې او خلکو سوق د مدینه منورې چا په چل کې ویو دي دغه ته او دوا اولیاء الله دي درویشان دي آل ته مدینه منورې نه بار سارا کې ځان له کوټه جوړ کړل الله الله کوي سلطان نور الدین زنګي شو ویل ته زو آل ته ورغل بس چې څنګه په دروازه ورن بیا خو باسا دکې دي جو ورغل دعا ته جی راغلی السلام علیکم قاعده باندې ورته کیناس جی مونږ ته دعا وکړي داسه مسله وا د یو چې نیکان خلک ته ماچ دعا ته ور شو اوس یو ورکوټه کوټه غو کته دا ستاس ای دا زمونږ چلې زایلې دکې چلو باسو دکې چلو باسو جی سلطان نور الدین زنګي چې دا د وظایف ځای نه دی لګورم. آی ورته نه چې بس خو دې کې سب وینا سلطان نور الدین زنگی بادشاہ یو مات کې ویل دا تعالی تعالی ور ما تکړه چې ورننه وته یو پور پروت ته غیرخ لاندې یو سرنګ دی. سلطان نور الدین زنگی هغه سرنګ باندې ورننه وته. ا سرنګ ډیر ځای پورې وړاندې تللې واپس راغې. تپوست کې ویل دا سرنګ د څه دی؟ ما خوب کتلې رسول پاک راته وې اوس بیا خو انکار کول نشي. وی مونږ يهوديان یو او يهوديانو لګلې یو دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاش مبارک بدن مبارک دا دی قبر نه راوبسو دا قبر خالی کو او دا لاش چرته په سمندر باندې لاو کو خا سمن. سلطان نور الدین زنگی دوار راون اوس که زما غو نه اناری غو نه مولاوی ایا د سردار سه غونه سردار سه غونه نو زما په خیال ده ورته پنځه من کی هو بس ورغلی شی ولا مرای باندې چې سو خلک ته خبرې دن نو صاحب دې ستو وخا زکه اوس دا مسله جذباتی ده کنه جذباتی جذبات اوس یو سره ستاوړان دی الله پیغمبر تاسو په خبرو کې نو ستاوي اختره نه دی کنه نه دی اګه دی وسرته می پرمنډه کې کنه چې بیا بوای و هم بل نه خلدا سي دا دوه درس غاغ دل مات کوم جذباتي مسله سره یو سره جذباتي شي. نور الدین زنگی هغه خوش आवाज بحال کړ راځي را روان کړ یو آرډر وک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه اقدس نه چا پیر روزه اقدس نه چا پیر په 13-14 غس کې لاندې تر کافی حدا پورې مکمل سکه ورډک کړي چې انده د پاره قیامت پورې دا جرأت څوک نه وکړي شي چې دا لار بیا پیدا نشي چې دا کانسپایرسي بیا کامیابه نشي. او دې دواړو کسانو د جرم د پاره علما یې راجم کړ چې دوی سزا سره په زرګونو علما م یره چې جرم داسې عجیبه ده چې موږ په ډو پوي ګوم نه چې دې بس څه ځای وس هغه علما هم خدا ترس علما چې اسنه مونږه د مرګ فتوا ورکو چې بای مړې کوي او د قران او سنت نه چرته ثابته نه نو خدای هم په مجرمان کې یو عالم و یره چې زما خوړو زین په کار نه کوي چې دی له سس زا په کار بل عالم یو سړی پاسې دو ویجی دا ټول علما ناشتی قران کریم دې جرم باندې تصریح کړی دا چې دی تاسو قتل کوي دی تاسو قتل کوي او علماء ته ټول ګوري قران کوم ځای تصریح کړی دا جرم خود خپل نوعیتونو باندې جرم دی نه هغه وچ نه قران کریم فرمایي چې الذین نکسو ایمانهم من بعد غادهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشاه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يغذبهم الله ويخزهم وربسي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ده قرآن الكريم آيات تلاوت کل چه کم گویا پا آغا موقع بان نازلو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه و د مکه معظمین استلو او اهل مکه رسول الله علیه صلات و سلام باندې جنگ مسلط کړو میدان بدر کې سیکړو جنگ مسلط کړو اوس دا ټول خبرې وي چې دې سره مؤمنان سخ په غوسه نو الله فرمایل چې الذين نکسو ایمانهم من بعد غادهم د حدیبیه وعده امات کړو څه شی مات کړو حدیبیه کې یو معاهده رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د عالم قوم یې څه شو چې لس کالو پورې به جنگ نو وار پکې کړو دو کال بعد مشرکان هغه وعده ما تکړه نو الله فرمایل الذین نکسو ایمانهم من بعد غادهم اګه سات چې چا خپل وعده د وعده کول نه بعد ماته کړې دي وهم به اخراج الرسول او د دین اولاد قص کړو د پیغمبر علی سلام استول پارا د مکه موعظمینا بیت الله طواف عمره ته هم له پری خودو وهم بدؤکم اول مره ابتداء چا طرف نشو ده اوس دغه بدؤکم اول مره دغه الفاظ دلالتن داشه چې دا جرم دی د خپل نوعیت لومبنه جرم کړی دی وهم بدؤکم اول مره قاتلوهم يعذبهم الله الله تعالی وې قتال ورسره کوي اوس وګوره دا خلک دا يهوديان دي اوسېږي دار اسلام کې دای د موعده لاندې اوسېږي د سلام دیږي د معاهده ما تکړه چې د پیغمبر د ذات په خلاف صادر شو کو جی د پیغمبر علی السلام ژوند دیستل او د پیغمبر علی السلام د وفات نه بعد استل دا یو شان جرم دی د دغه جرم ارتکاب وکړو ولله قاتلوهم جی هغه ټول علماء امزای دستخط وکړي چې واقع قران کریم هغه ګویا دغه قانوني ضابطه وکړي او صلیب ورته تیار کړو هغه باندې دواړه ور اوخېدو الاسم بیت پورې ولو چې مقصد مې داو چې دا قران کریم قیامت پورې د قانون منبع ده چې کومه نوې خبره پیدا کیږي دا قران کریم په خپل انداز لګیار هغه تر ته ګاید لاین ورکړي ا طرف رهنمای کوي نو الله تعالی او فرمایل چې فآمنو بالله ایمان راړی ورسول د الله والنور الذي انزلنا باغ قران باندې اغرنا باندې چې مونږ نازل کړی دی اغرنا باندې دا دعوت الله چاله ورکړي ټول انسانان دا ایمان راړی چاته وي انسانانو ته ځکه د قران کریم د ټول لړمبنې مخاطب انسانان دي مسلمانان نه دي څوک دي یعنی قران کریم د انسانیت د پاره را لګل شوی کتاب دی چا د پاره د دیو جن قران کریم چې چرته دا دعوت ورکړي چې یا ایها الذین آمنو ایو الذین او ایمان والو نو دا قران فلسونو زاینو کې وای یا ایها الناس او ټول انسانانو دنیا کې اوسېږي سایان يهوديان هندوان سکان صلای عام هياران نقطه دا کې لیے دا قران کریم عام اعلان د دنیا انسانيت ته ځکه قران نازل د انسانيت لپاره دی پیغمبر لګل شوی انسانيت لپاره دی د پیغمبر امت جوړ شوی انسانيت لپاره دی د پیغمبر علی السلام قبله انسانیت د پاره دا تاسو وای دا څنګه قران کریم فرمایل چې ان اول بیت وزع لکتیز وای دا لفظ ان اول بیت وزع للناس لمبنه کوټا چې د زمکه مخ باندې عبادت شوی دا د بیت الله د بیت الله کوټا دا وزع دا سونه چې وزع للمسلمین وزع للمؤمنين وزع للناس چه دا د تام انسانیت د پاره د خیر ضامن ده د انسانیت د پاره د فلا ضامن ده د نبی کریم علیه السلام قبله افاقی حضور پاک صلی الله علیه وسلم نبوت افاقی وی فرمایل و ما ارسلناک الا کافتا لکتیز وای جی الا کافتا للناس الله تعالی فرمایل چې او پیغمبر استا پیغمبري او تام انسانيت د پاره افاقي او د تا قران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس د تا دا قران او تام انسانيت د پاره او پیغمبره د تا امت ما افاقي كنتم خير امه اخرجت للناس نو الله فرمای فآمنو او ټول انسانانو تاسو دعوت دی ایمان راړی الله باندې دا الله رسول باندې والنور الذي انزلنا نور باندې فته نور ویل نو قران کریم نور دی د نور طرف نه راغې په واسطه د نور راغې او نور ته راغې راولیګه الله الله نور دی الله او نور السماوات والارض الله د اسمانونو زمکه نور دی رڼا ده د نور په واسطه راغې ځکه فرشتہ جسم نورانیون جبرئیل امین جسم نورانیون د نور د طرف نه راځي چې الله دی چا په واسطه راغې د نور په واسطه راځي جبرئیل امین دی معنوي نور ته راغې دا لفظ ور سره یاد ساتي څنګه نور تراغه معنوي نور تراغه ذاتن رسول پاک صلی الله علیه وسلم بشر دی قل انما انا بشر مثلكم زیم انسان بشرم خود معنا او صفت په حواله باندې بیا تاسو د پاره مستقله رڼا یم تاسو د پاره مستقله رڼا یم قران فرمایل فقط جاءکم من الله نور وکتاب مبین الله وی ما تاسو ته معنوي رڼا پیغمبر علیه السلام را لېږلې دی نو قران کریم نور دی فآمنو بالله ورسوله اور پسی والنور الذی نو قران نور دے د نور د طرف نه راځي الله دے په واسطه د نور راغی چې جبرئیل نور تراغه چې رسول پاک دے حکمت سده لیخرجکم من الظلمات الى النور الله وی دې د پاره چې تاسو تیرونه رنا ترا وباسم نو د قران یو تقاضا او یو حق دا چې دې باندې به ایمان ساتو مونږ په ایمان راوړې تاسو ټول وای الحمدلله وسلاله ډیوټي ختمه شو وظیفه ختمه شو نه الله یو قدم وړاندې شه یو قدم وړاندې شه وی فرمایل الف لام میم ذالک الکتاب الف اول لام لازم او میم مؤمن الف لام میم اول لازم مؤمن د پار ذالک الکتاب ذکر د دې کتاب دا اول لازم مؤمن د پار یعنی مؤمن چې مؤمن د دلون به دې کتاب قران د کولم دغه وجه ده چې ماشوم زمون خبرو جوګه شي چرته راولو جمعه ته راولو استاد دله می قاعده غست ده استاد ته شروع کی الف با تا سا جیم ها خا بیا د بغدادان بعد ورته الحمد الف زبر لام ساکن خا زبر میم ساکن دال پیش الحمد الحمد نو الله تعالی او فرمایل چې اول لازم مؤمن لپاره ذالک الکتاب سشه دی ذکر ذکر د دې کتاب دا بل ځای او فرمایل الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الله و مهربان آزاد رحمان معنا مهربان مهربان آزاد علم القران چې د قران تعلیم ورکړي دی علم القران خلق الانسان د تعلیم د قران نه بعد ذکر کړي چې انسان پیدا کړي دي علم اول بیان او بیا د انسان جبه کې دی نه طاقت چوي دي دا د انسان خصوصیت دی چې د جبه گویا ده او د وی جبه گویا د میخ جبه ستاسو خلونه خبرې خو نه کوي او چې تر تخرو تخریف نه شروع کړي کني دا بم د دې عصر یو نه یو یو نادر کار وایخه ولته خو یا نو خبرې خو نه شروع کړي جبی نيسته خو لکه شته دا اوج د خو یا نو خو لکه جبی شته وړي دي ځکه نشي کولی خبرې غټي دي یو انسان لږ جبی دي جوړيږي لږ نو الله تعالی فرمایي چې الرحمن علم القران مهربان ذات دي چې د قران تعلیم ورکړي خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علم البيان اور د جبه کې د وینا ته نو سماته ګورېږي اول خدای دا قران ور خودلې دی کاول انسان پیدا کړی دی دا څه کوي کاول ماشوم پیدا کی کاول د مور کېټه قران زګي اول پیدا کیږي او اول خبر زګي کاول قران زګي نو اول پیدا شې نو بیا خبر زګي دریم نمبر کې نو بیا په کار داسې چې دا آیت داسې وي چې الرحمن خلق الانسان علمه البيان ثم علمه القران الله انسان پیدا کړ جبې ولا گویا کړ بیا ورته قران خود نو خدای قران وړاندې کړ چې الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان نو طالبانو ته وام دغلت دی بیاض باندې ورته ولیکي چې قدم تعلیم القران على خلق الانسان ونطقه كي يتعلم انه يخلق للقران چې دا داسې دی لکه دا انسان کانه خلق ل ان يتعلم القران لکه د ډیوټي انسان یت چې دی قران پر زکې ښه دې پیدا کړل قران د پاره دی و ان انسانيته لا تتکامل الا بالقران او دا چې انسان به انسان کیږي سره قران سره ځکه تعلیم د قران د انسان پیدایش باندې مقدم ذکر کړو چې دې به انسان کیږي سره قران سره نو الله تعالی وې دیم حق د قران او استاد به مو وظیفه دیم حق د قران او استاد او تاسو په حق حق باندې ډیر خزګه پويږي چې پاکستاني قوم بغیر د حق نه بل څه پیژنې نه مونږ ته چار سیاسي لیډر اغه په سټیج راځي جی نو نواب صاحب راشي نو هغه مونږ ته یو غریب استاد حقوقو لپاره استاد حقوقو لپاره نو مونږه ما مولانا بجلیګر صاحب وي د ګډه زمونیو بس خو چې څوک راته دو پانه شین بوټه پلاس کیونی سی اراته اوس وای نو بیا په مالک باندې تندرم نو غردو بیا غو پسې به کو ور رواني ور پسې به ته ګډا توګه کا اتا پسې در رواني تا پسې او بل سره ور تراسه شفت الله کیونی سی او او دې شنه ور دا بیا تا پی جنم نه خاغه پسې به کوي ور رواني بس دا قومم خدای دې رحم وکي دیم مطلب تولان دی چې غو زړای نه ګوري نواب الکه نواب صاحب د غریب په در باندې سو واقف دی ناغه او غریبا استاد حقوقو لپاره جی ستر بل نواب صاحب راشي هغه و پختنو استاد حقوق د لپاره او بل یو سره راشي نواب صاحب چې هغه والله کومز ول وردی یا پودس پویغه کومز ول وردی یا پودس جی زمونږه چې دغه د اسلام د لپاره زکه د ملک د اسلام د لپاره جنازه جوړه او موږ د جنازه صحیح بچیو لہذا موږ په دې ملک سره اوستل غواړو اسلام بس موږ راځي په دوم اعتمادو کې دا غریب هم در هغه څه کوي چې خدای ولار څه ورکړي دي خو موږ باندې خپه دي ګوره موږ ځان له پخپل دوکه ورکو دا موږ ځان له پخپل دوکه ورکو لکه سړی چې ځان له پخپل سترګې خوڅوي په کنده ور روان شي ښه په کنده نو دې قوم ته موږ صرف د حقوقو یو جذباتي ناره ورکو چې ستا د حق لپاره ستا د حق لپاره ستا د حق لپاره بدی را پسې را روان شي حالانکه کم قوم چې لومبه د خپل فرایضونه نیو واقف هغه ته د حق نشته چې حق مطالبه وکړي ښه تا خپل فریضه په حیثیت د مسلمان پوره کړی ده تا خپل فریضه په حیثیت د انسان پوره کړی ده تا لزار انسان نه جوړه ته څنګه غواړي نازیدان ما وې په حق باندې خپويږي نو قران وې زبام سره حقوق دي کنه پښتانه خپل غواړي او بلوچستان او سندیان او پنجابیان پکې خپل غواړي او مهاجر پکې او سرایکیان پکې بیا په پښتنو کې دنه او پلان کې خیل خپل غواړي پلان کې خیل به او بیا پلان کې خیر وکړ یو سره نو قران کریم وای زه خپل حق غواړم کنه چې زما درې حق دا دي چې کتاب انزلنا الیک مبارک الله فرمایي کتاب دا کتاب عظیم شان انزلنا موږ نازل کړل نو بیا عظیم شان دي موږ نازل کړل انزلنا الله وای موږ نازل کړل نو بیا عظیم شان دي ځکه دي ځانو الله د ټولو کائناتو حاکم دی او د حاکم خبره مونږ ته باعزت اخکاری که نخکاری یو سړی چې صدر یا وزیر اعظم اعلان وشي ریډیو ټی وی باندې یا اخبار کې چې آج رات 8 بجے وزیر اعظم قوم سے خطاب فرمائیں گے نو ټول خلک 8 بجے بیا ټی وی ته ناستی کوي نو ریډیو ته ناستی کوي نو هغه ورته اوس طریقہ نو به دې چې غریبی کول تر اوله کدا اوس ورول لږ ده اته ټی وی ته ناستی خبر زکه خبر اوري چې عہده د ور سره عہده لري کا ور چې غریب پول ته میاسه براغلی وراغلی به گنجې د خدای ورکا سس پکې خبرې به ورپسې وکي نو پته ولګی دا چې دا خبرې والا قیمت چې پیدا لري عہده سره پیدا لري نو خدای وستا نظر کې خود لوی قوت مالک چې اقتدار والا نو نظر ستا په نظر کې خبره قیمتي نو زخه بیا د ټولو حکمرانانو حاکم نا الله و انزل نام نازل کړی د نبی عظیم شان الیکا تا ته منازل کړی دنو بیا دی مشان له او سلورم مبارکون سلورم نو موږ ورته سله وړو چې مبارکون کل من يتعلق به دا قران کریم د دی وجه عظیم شان سلورم نمبر کې چې دا چا ور سره تعلق دی نو هغه سره مبارک دی کسو کې په الفاظو یې دی مبارک دی په معنا یې وای دی مبارک دی په تفسیر یې وای په تجوید یې وای پا قرط ہوئی پا حفظ ہوئی عمل پہ کئی ددی طالبان و مولیان و خدمت کئی گورا اللہ وی مبارکن سلے و لذکہ ذکر نکل چی مرا سرابطور سر پیدا کر لرینا نو بس دا برکت پیتا تم در شاملی خواہ سرابطور سر پیدا کر دلر مولانا صالح سے بجا دے اگر دلتا قرآن ہوئی ملگری ورطا ناز تی اگر دکی استدی تا نیوز گار نو تکر کر پا کیسے ٹال شنوا چی استاج جز ورزم کورن چاہی دل رانا چیل رالم چه دا ملگری و موسکی ترجمه والا تبا موسکی نو خدای وی مبارکون دا ترماس رالون که ورسر مبارک دی خواه ادا پیالای رالون که اون ورسر مبارک دی بس چر ترابط تا پیدا که وز طریقه سرا اللہ فرمائی مبارکون کل من یتعلق بی چه چاور سرکون تعلق پیدا که دا مبارک دی خوز دی سر پارا دا دم رازیم کتاب نو دا تیر پارا نده چه دستا جگل دخ پلزیز سرا او مولوی محمد امین سیب یا صاحب زاده سیب جماعت کے قسم دا پارا در تکی دوی او تا پی لاس کی دی چه جی او زمان دی قسم بیچی رده پا دیز مکر کسا حق در دا داوا او زمان تنیز دا قرآن دا وزیبا دا چه قسم پیوکا چه دا جریب زمان دی دا جریب دا زمان دلته د خټق علاقې ته زه ورغلی وم، نه چا څه فیصلې ده، نو مسله قسم ته ورسېدنه، نو ما هغه مدعي ته مې ملګري یا معافې که د خدای دپاره. نو هغه وی نه والله اوس تاسو کو معافې کوم، مې نه معافې نه. او بل ملګري ته مې مړه دا دعوه در باندې کې خو 3000 روپۍ دې ورکړه که نه. د وی اسې چې 1500 ورکوم، خو په دعوه یو پیسه قسم دې که ورکړم ورته شته نه را باندې شته. دې دې وایي چې خیراتي راکړه نو 1500 ورکوم، خو په دعوه ځکه پښتانه خو هم د زدي زامن دي، خو چې زه دونیسي بیا خو ځان مړی. نو مسله ما مدعي ته مې ملګري یا دې خو ستا حق نه مني، ته ولا قسم ورکې وی او چې خدای ولا ورکوي، نو ما خدای خو وایي قسمونه مه کوه خدای دې ورکه، خدای چې هله قسمونه نه ورکوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس پاتې و، څو ورځې؟ یو ورځ. اډهاک بنیاد باندې، اډهاک بنیاد باندې قاضي هغه بیمار و، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اډهاک بنیاد باندې راغی، یو ورځ سپریم کورټ جج و. او جی کیس ورته راغی د 10000 درهمو، اوس هغه وخت به 10000 روپۍ د دې وخت 10 لاکھ وي، د 10000 درهمو کیس. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والا مدعی ته وی وی مړه 10000 درهم دوره لوی شی نه دی، مه ورکه ورته قسم، د خدای نوم ډېر لوی شی دی، دې باندې قسمونه مه ورکه. هغه نه چې والله ورکو دې بل ته وی دوره لوی شی نه دی، ځان تنګ ورکه ورته دا پیسې قسم پہ مه کوه. هغه وی جی نه کومه ورته. امام صلی الله علیه خپل خادم ته وی ته ورشه، مونږ سره خو بریف کیس او سره د کپڑے تیلا او مولا تیلا راړه. امام صاحب خو لوی بزاز و، لوی کاروباری سړی و، 10000 درهم راواغستل. هغه مدعی ته وکړې والا خدای دې ورکه، په 10000 درهمو څوک چاړه قسم ورکوي؟ او بل ته خدای دې ورکه، خو چېرته به دې پیدا کړې و ورکړې به دې وي. او بس فوري خلیفه ته خط ولیکه، وی ما سره ګورم دغه وی خط یو کیس کې مې ورکړې، یو کیس کې. او زر ته دې ته نشم کېناستی چې خلک به د قسمونو نه خلاصوم، دوه پیسې ورکوم. بس زه لاړم دغه قوم چې لاړم، دغه قوم چې لاړم. نو عزیزانو، ما هغه ته وی چې مور کو ورته وی نه ورکوم یې ورته، او وی قرآن ورته مخې ته کې، حالانکه په قسم کې د قرآن ضرورت قسم خو د خدای په نوم باندې کیږي. دا قرآن مونږ دې لپاره ورته کیږي ګوره که دې ویرېده، ځکه خدای خو نه ویني قرآن ویني، نو ګوره که دې قرآن نه ویرېده، نو قرآن ورته مونږ مخې ته کیدو. وی استاده کلاو یې که ورته، اوس اتفاق داسې چې قرآن مې کلاو که د هغې پاڼې سپینې، ځکه بازې پاڼې سرې وي او بازې سپینې وي او بازې زړې. هغه مدعي ورمنډه کړه، استاد په دې قرآن قسم مه ورکوه. نو ما یې څه شی وکړم، تاسو ګرځه بل چانه قرآن نه ځه وی نه ته ورېږه، بل قرآن راواغسته پاڼې ول وی په دې یې ورکړه، د هغې پاڼې سرې وي په دا سوري ورکړه چې ښې غرق کاندې. ما ورته د سوره د سپین امتیاز دا مې په کې په خټو کې بله بلسفه واورېده. نو عزیزانو، اوس دا قرآن دې لپاره نه چې په قسم وکړه، دا قرآن دې لپاره نه دی چې مړي سره کټ باندې کېده چې خدای پرې ور وبخي، دا دې لپاره نه دی چې ناوې له غېږ کې ورکړه چې برکتونه ورسره کور ته لاړ شي. الله فرمایلی یدبرو آیاتې، د دې معنا مفهوم او ترجمه باندې ځان پوه کړه، دا یې درېیم حق دی. اوس ترجمه باندې ځان پوه کړه، ډیوټي ختمه شو؟ نه، تا نه په دې ترجمه باندې د یورپ عیسایان ښه پوهېږي، پی ایچ ڈی کوي، ښه د قرآن په یو مضمون باندې پی ایچ ڈی کوي، هغه پې ډېر تحقیق کوي د تا نه زیات، خو هغه پې مسلمانان شوي دي، خدای پې بخي. حالانکه ډېر غټ غټ کتابونه یې په یو موضوع باندې لیکلي دي، په یو موضوع باندې، په قرآن ګاینی باندې یو سړي پی ایچ ڈی کړې ده، ښه چې قرآن کریم کې د بچی د پیدا کېدو څومره تذکره ده، په دې باندې ګویا ذکر کړی دی چې دا څومره ساینټیفیک طریقې سره قرآن کریم لګیا دی چې دا بچی داسې پیدا کیږي او داسې مرحلو نه را تیریږي او داسې تربیت کیږي الاخری. عزیزه، نو قرآن ګاینی باندې هغه ځان له مستقله پی ایچ ڈی کړی ده، خو د عیسائی نو محنت خو د ترجمې هغه زیات کړی دی، خو هغه مسلمان شوی ځکه چې دغه اسلامي وظیفه کلي ده، خو هغه مسلمان شوی ذکر چې دغه اسلامي وظیفه کلی دنه. نو الله فرمایل ترجمه معنا دې زده کړه، نو سلورم درجه ته ورشه، سلورم حق دا دی ول یتذکر اولو الالباب. الله فرمایي چې بیا کوم شی ستا په اختیار کې دی هغې ته عملي جامه واچو. ایته چې کومه دې پکې زده کړه، نو هغې ته څه وکړه؟ اوس بعضي امور داسې چې هغه ستا ذاتي ژوند سره تعلق ساتي او ستا اختیار کې، نو ته عملي کې. خو بازې هغه دي چې د هغې لپاره یو سټیټ پکار دی، یو ریاست پکار دی، حکومت پکار دی، ځکه هغه اجتماعي طریقې سره عملي کېږي، انفرادي طریقې سره نه عملي کېږي. نو الله تعالی وایي پنځم او آخرنی حق فلا وربک، نه نه زما د ستا په رب باندې قسم، لا یؤمنون دا خلق ترغی مومنان لدی حتا یو حکمو کفی ما شجر بینهم چه ترسو پرستا دارا ول قرآن و شریعت زاند پار قانون کل نده زاند پار نظام کل نده قرآن کریم که اللہ تعالی دا واقعی ذکر کئی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے دیو منافق کلمہ کو او دیو یہودی جگہ را لپس غرہ باندے جنگی جامعہ و دا اس پنی زغرہ و تا ہوئی یہودی وی دا زمان دا او منافق مسلمان وی جگر را دا اسی جگر پیدا شید دو کسانو نو خو یای پا جرگه کی والا دا کلی مشران فیصلہ کئی یای والا جماعت کی مولا سے فیصلہ کئی ایای والا چکدرہ کی دپٹی سے فیصلہ کئی نو بس دا غدری طریقی دینا خو یا مشران دا جمع شی منگی دا فیصلہ کئو یا رضی جی سابدار صاحب تو وردو چی دے دا فیصلہ کی او یا درے ما خبر چک دے تو وردو ڈپٹی سے برالے فیصلہ کی دیم جگہ شو فیصلہ کو چا باندے آغا یہود پدے مصر دے چھ دا جگڑا او فیصلہ با جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوڑو او منافق مسلمان خو فراڈیو اگر دروغ دعوی کرے وا اور تے نہ ستاسو یہودیت مولا دے کعب ابن اشرف اگر یوڑو خان اگر تے نہ کہ خدای رخوار کا اگر زما مولا دے زی ولا نورم زکه پاغه زما اعتماد نشته اله خو چې شپې چا څه شی ورسونه سار کیس دغه پاک کی فیصله کوي ا خدای واله دي زه پاغه نه کوم او استاد پیغمبر تی پیغمبر منی او دی پیغمبر نه منم خدای ضرور منم چې یو منصف جج دی فیصله په انصاف کوي دې ته بیان ګورچ دا مسلمان دی خو چې چا حق وي هغه ته ور کوي ملاغه منافق ور سره تیارې ده نه نو دی يهودي شور جوړ کمزور سره چی نه شور جوړ کی چې خلک راځم شي خلاصې ملاسې به شي سړیت څه کې اوس غریب سړی دی خو داسې ورته سړی بدې بدې خبرې شور جوړ کسان را بای پس شور دی وی داسې زمونږه خو چې یهودي خبره شروع کوي دا منافق ولا خوله باندې لاس کیږي ځکه چې بیزته کیږي چې خدای دې بے خبر تا کلمه هم ویلې ده ا پیغمبر هم منه او په سړی په اوس نه کې وی تر اعظم مړ چې لاړ شو لال رسول الله علیہ السلام دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا بیانات نه بعد فیصلو کړ دی یهودیه کې چې دا اصغر دی یهودی دا نو یو ډیگری او یو د ډیگری ایگزیکیوشن دی یو ډیگری دا یو اجرای ډیگری دا یو ډیگری دا او بل اجرای نو عدالت خو ډیگری ورکی عدالت نو ډیگری خو غریب سړی ته ورکی د قانون کې شی دا غي خو قبضه لوی سړی سره یې زور ور سړی سره نو اس بیخلی ولا سوک نو دا قبضه دا پارا کرده دا خپل وسی خودان سر کلاشن کو پی او توپ پکو تکتر بوزی او پپٹی ورگت کی او سوال جواب برتو کی چی مونگا لارو آ قبضه ترازا قبضه که چی ما تا دالت ڈگری را کرده او غریب سره چی دا وسی نی ناغا یو دین درخواست ور کسی ول جد تا چی جی دا اجرائی ڈگری دا پارا ناغا بیا پولیس تولی کی چی تاز دی سڑی سر ورشی او دلا قبضه واخلی مونږ علاقه کې بل چا له ډیگری ورکړی و نا بیا سولجت تولیکل سولجت پولیس تولیکل چې تاسو ورشي ور سره نو چې پولیس والا را ورسه نو ورته 10000 روپۍ برا کې مونږ سره بیا شو 10000 نا غم مال راغه وی جی پولیس والا خو 10000 روپۍ واری نو ما سولجت چې په ټلیفون وکړ ما جی تا افیشل لیټر ورته کړل وی او افیشل ما په فون دی ورته کې افیشل وی افیشل لیټر مې کړې کاتی ما سره ده نو مې په افیشل لیټر کې پولیس والا 10000 روپۍ دی غریبانو نه غواړي نو کدی سره 10000 روپۍ وي دوره وسی وي نو دی بیا د قبضه په زور غستې شو خدای سره نه پیسې شته نه ور سره مټی شته ځکه طالب بیا د غړي دی بیا د غړي دی او تا ته وای چې موږ له درې ډیګري په حواله باندې پولیس را تراکا چې موږ ته داشه او قبضه را ترا میلاو شي نو هغه بیا اسه چوغه تا اسه چوته خو خي ور وورو له مو او اسه چورته خجی وي ان شاء الله سبانه بل ورځ به وکم سبانه په شم دا خو دوره جبه ده او ما ورته مې سر جسته په ګورې جمعه کې لګیا کېم غا زه په ګورې جمعه کې لګیا کېم او زی بره پوښ تا ما دې ته جوړ سه بم بس چې اس دې څو سه ماجګر ماجګر پولیس ځان سره ته راځي د خپل په قهر دا قاضي اختر سړي ته به اخلاص ورغا عزیزان اوس ما ورته چې بای ته دي غریبانو هیڅ څوک نشتا نو کوم مولا دغه ذمہ داری دا تاسو سره جنگ کو نشو کوله نو مو وستا قص ته لوډ سپیکر دی او جبه ده ورڅ فکر عجبا برملای وایو والله کله چانه سخت ترکو زکه چې مون چانه ستمه نه کړو چې تمه نه کړو برملای ورپسې ور وایو چې بای دغه ناروا دي دا دې تانه دار وکړل دغه ناروا دي دا دې جج وکړل دا کفر دی دا دې ماجستریټ وکړل دا دې وزیر وکړل دا وزیر اعظم وکړل دا دې وزیر اعلی وکړل دا گورنر وکړل مونږه دا ناروا دي مانن برملا هلته کوتل کې جلسه کې وې ما مونږه دین سیاست سیاست دینګړو او دین باندې پابندي قطعاً نه منو دین باندې پابندي کله پښتون گورنر دلاسه او کله پنجابی گورنر دلاسه خو موږ قطعاً دې پابندې منو ته تیار نه یو. ناظرانو الله تعالی فرمایل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه غریب بار راوت د منافق ولا گریوان تلاش کو وې زه خو دې ودل تراوستم او بیا فیصله را سره دې عمر باندې به اوس بیا کوخه ایو دې ودل سره ګورې یاله کته باد کو نه والے دا حضرت عمر عدالت کوی دې کو رسول پاک نو چې سپریم کورټ یو فیصله وکړي نو بیا تر چک درې سره ولجل را لېږي بیا خو یې کوټ هم نشی راتله د بره نه پکته نشی راتله اغور ته ګوره ډېر کړتي ما سره مکو قانوني پوینټ نو مو یې خرازه زی بره سره او صاحب دې غلط فهمه کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کافرانو تارو غوسی نو خو جزلار چې مورتام چې دی يهودي دی نو بس هغه وای چې نه يهودان پس غرو سکه داستاره بخلا ا دې غلط فهمه کوي مله رال دروازه هوالا حضرت عمر رضی الله تعالی غنو راوت خبره ورته بیان کړه ویجی دا سړی يهودي دی زما ورته پدې غره جګړه د زما پس غره باندې قبضه کړی او يهودي دی ازه مسلمان یم حضرت عمر ته مسلمان يهودي پریس غره کې قوتي انسان دی هم انسان دی خبر ایودی ته څه مسله ده ویجی خبر اصل ده دا رسول پاک نو فیصله کړی ده درته وی چې اوس حضرت عمر ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منافق ته وای او هکزه ته دې څه وای دا ویجی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه خو ما ته چې راځه حضرت عمر باندې کو بیا ویجی ته يهودي ده ان وی تر له فیصله وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته مکانکما ودر کې دغلطه درازم کور ته لاړو عمره توره راغسته او راغه هغه منافق باندې یو الله اکبر ناره ولګول وی ملم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له عمر هكذا چې څوک د رسول پاک فیصله باندې رضاني نو عمر ولا بیا داسې فیصله کوي او خنزیر ته بیا دنیا کې د ژوند تیرولو حق چې د رسول پاک د فیصله خلاف عمر ته اپیل کوي نو الله فرمایل یریدونا ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ظلالا بعيدا دا مسلمانان سره دې چې کلمې ویل دا ځکه منافق کلمه ویلو دې اراده لري يتحاكموا الى الطاغوت چې خپل مقدمي شيطاني نظام ته يوسي طاغوتي نظام ته يوسي کعب بن اشرف ته يوسي وقد امروا ان يكفروا به حالانکه الله وی زماره طرف خو همیشه حکمدار چې تاسو بر طاغوتی نظام نه بغاوت کوی شیطانی نظام نه لعنتی نظام نه خو د الله د نظام نه علاوه ټول نظامونه شیطانی دي طاغوتی دي او موږ د ټول نه په دې اجتماع کې تاسو اوچواله د بغاوت اعلان کوي کنه کوي اسه په دې غلی نه لای بالکل منبوزی تانه تک بوزنی به امانه تاسو کوي ښه به امان او نن چې موږ لند کوتل درته نما سره یو ملګری په خبر نه روانې ده نو مې کوټه ټلیفون کما مې کورال ویلې ما ما کورال ویلې چې کله سبا مراوند راځي نو بیا ما جیل کې وګورای ښه څنګه چې اخر ګورنمنت په چیلنج کوي چې بای مونږه لاړو لاړو او دا زموږ سره محمد عمر صاحب زنګ دا خبر ایجنسی د جمعیت العلماء مشر دی به گا دې حکومت والا تنکلو چې دې راضی او کنه راضی او راضی او کنه راضی او څنګه چل دې فلا چل دې دا ساده سه پورته وي یاره سوه امر د سپنټانو جلسه نه ماته پته نه دې څوک څوک راضی څوک چې مونږ ور اورسیدو نو ما دته وی چې راځه اوس دې درته بوزم کې نه تا خو نن نسی ما به سبا در پسې را وړې کا ما خلاص دې دوه ته خپې او بازو نه چې زه درته کړي ما تا به خود شپې راځي نالي دانو الله فرمایل چې فلا وربک قسم دې ستا په پروردگار باندې لا یؤمنون دا خلک تر هغه مؤمنان نه دي حتی یحکموک فی ما شجر بینهم سو پر چې ستا دا راوړې شریعت ځان د پاره نظام کړي نه نالي دانو دا قران تقاضا دارا چې دې به عمل نافذ کیږي کله چې قوت او قدرت د قران د پوهانو لاس کې راشي او د قران پوهان څوک دي د قران پوهان څوک دي دا چې اوس په لور جوړوي نو ترکان لوړی انګرلا او د لرګینه چې موګه جوړوي یا تنه سوباله جوړوي یا تنه تخته جوړوي نو بیا لوهار لوړی چې داري تنور کې ورننه باسه کچرته وړای شي ما عجیب خبره ده چې اوس په نتا د لوهار په ځای کې د ترکان په د لوهار په ځای کې ترکان لیونړه ا لرګی لري ترکان په ځای د هر فن ما خدای دین دا ته عجیب خبره چې به کله میر افضل لوړو کله بنذیر صاحب لوړو چې ته اسلام راوړل او ته اسلام راوړل ما ویه به میر افضل خان صاحب ستاسو په پته هم پوینې شو چې ته سوشلیست یو کته اسلام پسند دی ځکه چې پرون ته وزیر تجارت او سوشلیزم دی او نن وزیر اعلی نو بیا سو موجوده حکومت دی اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا تایا کیا ہوا پرون ته چې ماری حکومت نے غریب کی حالت بہتر بنانے کے لیے سوشلیزم کی امپلیمنٹیشن کا عزم کیا ہوا ہے پرون د سوشلزم امپلیمنت کو نه اسلام امپلیمنت ناجيبه خبره ده اس ایمان سره وای چې زما مقابله کې د اسلام په حواله تپ میر افضل باندې اعتماد کینو تروغي کړي ونی صحیح نه او دی اولو عالم مقابله کې چې ته ګویا میا نواز شریف باندې اعتماد کچ به اسلام راولین بیا بروغي کړي ونی او که بنادر صاحب باندې اعتماد کې اسلام لپاره بیا بروغي کړي ونی یا خو نن نه دا وای چې ناجيب مولا اسلام اسلام باندې سګو اسلام اسلام بس تاسو پوښي مليان پوښي انګار جانې او دوار جانې اسلام جانې مول جانې او کنه ته وای چې نه مسلمان زما عقیده دا ده چې خدای مونږ د پر د دین را لګلې د عملیت لپاره نازیدان بیا واحد خلاصې دقه ده چې بیا به د علماء باندې اعتماد کوي الا به دا شی امریکای الله وان هذا القران يهدي للتي ياقوم دا قران ته د دنیا لپاره اغلار برابرې چې غډیره معتدل لار ده نو دنیا د بهتري او يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر كبير او اخرت کې تعالی ډیر لوی خیر درکې اوس نه اطلاع درکې چې تعالی لپاره ډیر لوی خیر ده کدغه نظام د په شخصي او اجتماعي ژوند کې عملي کو وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما د چا چې د اخرت عقیده ني نو خدای وي غي لپاره مونږ درناک زموږ خو اخرت باندې عقیده شته کنه نو خدای وي چې اخرت باندې عقیده ده نو قران به امر کوي چې دنیا دې بهتر شي او اخرت او کوم حدیث چې مرستلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په دې قران باندې صحابه کرام یعنی اقوام هغه کوم مقام ته ورسول نبی علیہ السلام حکومت قائم کړو مدینه منوره کې په 276 مربع میل سوره باندې ټول ریاست دوره غونډه 276 مربع میل په 10 سال کې دن دا قرآنی فکر 10 لاکھ مربع میل ته خورش سوره او په مزید 14 سال کې د خورش 22,54,000 مربع میل ته او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله د اسلامي حکومت سربراو نو دغه حکومت 64 لاکھ مربع میل ته خورخه څنګه پیخور د هغه حکومت یو سرحد وخه پیخور د هغه حکومت یو سرحد وسن 45 کې سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه دور کې دا پیغام دلته راورسوخه ناظرانو اوس دغه قران کریم الله تعالی وې د دې لپاره چې د عمل شي د تابانه حاکم شي د تابه او بل پټامه دنیا باندې حکمران شي نو انسانيت به آبادی دنیا به هم خادي اخرت به هم خادي او حضور پاک فرمایل نه سلطان او کتاب قد یفترقان فلا تفارق الكتاب حکمران او د خدای کتاب دا کله نه لپجدا د لار روان حکمران په یو غاړه د خدای کتاب په بل غاړه د خدای کتاب وې چې د سود نه روان حکمران وې چې د سود روان دي فیډر شریعت کوټ هغه فیصله وکړي چې سود پاکستان کې نه روان سود پاکستان کې نو وفاقي حکومت موږ د دې خلاف اپیل کوو نو موږ تاسو یو قیامت جوړ کوو موږ به قسم دې چې بګونه نه راخو شریعت کوټ فیصله کړی دا تاسو ورته سپریم کوټ وګونه نه راخو او سپریم کوټ ولای موږ ته دراشي موږ هم فیصله کوو بس دنا روانو چې اوس ناروانه څنګه در روانو په کومه غاړه روانو نازیدانو الله تعالی دې دغه ما چې څومره خبره وکړي دا د خدای د دنیا او د آخرت د خیر باعث وګرځي دغه ختم قران والا سلسله خدای دې تاسو ته مبارک کی او پروردگار عالم نن چې مولانا سی بیا سبا بیا افتتاح کوي الله تعالی دې بیا د اختتام تور سي بیا بیا د خدای اختتام تر سي تاسو واړه او زاړه ټول راځي مولانا سی ته کېنی بل ځکه بل عالم ترجمه کوي نو هغه ته ورځي چې هغه د قران کریم زکې او اخر دعوانا ان الحمد لله رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وَ والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعيهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانا نورنو دغه تیره جمعه ما دا خبره ستاسو خدمت کې عرض کړې وه چې الله تعالی نظام فطرت او ډېر په اعتدال او توازن پیدا کړی دی. انبیاء او رسول هم ټول د اعتدال او توازن د نظام قائمولو دپاره لېږلي وو او د دې امت صفت او خصوصیت هغه هم الله تعالی د اعتدال او د توازن ذکر کړی دی او کوم ځای د ژوند په کوم ډګر چې د اعتدال او توازن لمن د لاسه خلاصه شي نو د هغې افټر ایفیکټس یا د زلزلې اصطلاح کې آفټر شاک ډېر خطرناک وي. قرآن کریم د دې امت صفت بیان کوه وکذالک جعلناکم امتا وسطا چې ما دا امت یو وسط او معتدل امت پیدا کړی دی. حضور علیہ الصلات والسلام خپلو تعلیماتو کې دې خبرې بار بار تذکرہ وکړه چې مخو محبت کې دې اعتدال لمن د لاسه پرېدی او نه په نفرت او دشمنی کې انتہا پسند جوړی گئی. حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل لا تطرونی کما اطرعت الیهود والنصارى تاسو ما سره د داسې محبت اظهار مه کوئ لکه څنګه چې یهودو خپل پیغمبر سره او نصاراو خپل پیغمبر سره د محبت د اظهار په موقع حدود کراس کړل نو قرآن کریم ذکر وکړ وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهود هو عزير ده خدای زوی ده او عيسایان هو چې عيسى عليه السلام ده الله زوی ده ده عيسى عليه الصلاه والسلام په حواله هغه وی بي پلاره پیدا کېدل دا دې خبرې دلیل ده چې دا سره میتافیزیکل ده بما فوق الطبيعيات ده او ما فوق التبعیات انتفی یا خدای وی یا جز د خدای وی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی تاسو منطق له خدای لګر کړی دی صاحب والا دی چې دی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی ځکه دا ما فوق التبعی طور باندې پیدا دی بے پلارا او هر چی یهودیانو نو کله الله تعالی چې فرعون او داغه قام غرق او الله تعالی بنی اسرائیل ته د موسی علیه السلام مرګرتیا کې نجات ورک نو الله تعالی حکم وکړ بنی اسرائیل ته چې دا مصر ستاسو آبائی وطن نه دی تاسو به فلسطین ته تا تاسو بزای هولی لینڈ تا تاسو بزای ارض مقدس تا او ارض مقدس باندې تورات نظام با قائم ہوئی اس کے دا خلق بلا کلونا پا غلامائی کی ایڈجسٹ پاتی ہو لہذا دوی ذہن غلامی قبول کرے وا او دوی ذہن دا غلامائی پا جک کر کے نخطے ہو ندوی دا آزادائی جا دوزو تتیار نو دوی پا دغا شیر ازاو چی دا کم حالت کے مجون تیرو بس دغا کافی دے او مثال صلاة و سلام تے ہوئے چِئِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا بَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوئے ارض مقدس کے دا سے اقوام آبادی جبارین او جبار دے دے مانا دا کہ دا دیر جنگجو خلق دی دا فائٹرز دی دے سر میسلز دی دے سر بی 52 دے دے سر سکڈ دے دے سر سٹنگر دے موجودہ دور کے دغد قوت مظاہرہ دا دا آغا دور ہر سچی ہوئے آغا آلات او سلاح دے سر موجود دا لہذا من دا خطے تا بالکل ندو دے خوب من دا بے خوب بن نو باسی بیڑا برا غر کسی وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ نَا اللَّهَ تَعَلَىٰ وَلَا سَزَا وَرْكَرَا چه اس کم زیدہ اللہ حکم راشی چه اس بجد جود کے آغا زیدہ اسباب بالائے بام کے دوا یا پا اسباب بانے بے ڈیپینڈ مکوا دیکھو دا اللہ حکم دا سبب نا مقدم دے پاکلی دنیا کے سبب مقدم دے او چه کلا حکم خدا وندی راشی بیانتا آپ شنی وما کانا لمؤمنین ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم انت بیا اپشن نہیں انت بیا چوائس پات نہیں انت بیا اجتهاد حس دخل نہیں بیا نفس مقابلہ کی اجتهاد میں کی بیا خوب اگر نفس منے ان ورڈ اینڈ اسپرٹ نا دی دانو دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو وے جو الا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها من دغزات قطن نوتن کن اسو پور دا اقوام چلتا آبادی فلسطین آرامیز مدیانیز مالکائیز فینکیز بلا دیر اقوام التا آباد و طول جنگو اقوام وی التا کلالو غیب مغاکون بانیو چی چی و سرم رونم اللہ تعالیٰ ولی او سزا ورکرا اللہ تعالیٰ و فرمائل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الله تعالى فرمى الدو متعلق زما في سلدار جدا قوم بني إسرائيل دو أرض مقدس تبا سلويخ قال نشي داخل دي دي بوزو صحراء سيناء تا دا سينائي ديزرت وطا وي جي سينائي ديزرت تي بوزا موسى عليه الصلاة والسلام دي سينائي ديزرت تراوستل سہرا کے دے رکھل کہ کم خلق غلامائی کے جسر اگئی سلویخ کالے کے دے صفحہتی میں ختم شو ای بانے مرگ را دے موسیٰ علیہ السلام و سلام و حارون علیہ السلام اگئی دوالا ہم سہرائی دے سہرا کے سینائی دیزر کے اگئی ہم وفات شو پیغمبر علیہ السلام دا معراج پشپا و دا سینائی دیزر بانے تیر شو را ایت موسیٰ یسلی فی قبری ما موسیٰ علیہ السلام اکتو آل تا پخپل قبر کے عالم برزخ کے غلق یاو بندگی کولا محترم رونو عرض مکو استاس خدمت کے فیزدا قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بوتو صحراء سینا تا او پا صحراء سینا کے سلویخ کالے تیر کر یو نوے پود یو نوے نسل یو نوے جنریشن آل تا پا فطری فضا و آب و ہوا کی ڈیولپ شو او فطرت کی جسون ڈیولپ شی اب یا غلامہ تضام نمیسی ابیا غلامی نے قبل علامہ تک خبر اوکرا کہ فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بند سارا ہی یا مرد کوہستانی اس پر فطرت کے آباد خلق دل بے جد جو تیار و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد راغون قباو کی یو نقیب یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام اغا اللہ تعالی نبی او یوشای بنون تا اللہ تعالی حکم کو چدا بنی اسرائیل دا آغا مشن پاسات اس ارض مقدس تبوزا یوشای بنون دویرا وستل ارض مقدس کے بلاد الشام کے دیرہ کرل اگر چی دوی حکومت قائم نکلے شا البتہ یوشای بنون دا آغازای دا حکمران پتاون او پتائید باندے دا بنی اسرائیل دے پارا بنی اسرائیل پرسنل لا سسٹم دورتا دا انگریز دور کی مسلم پرسنل لا سسٹم صحیح کہ دا مسلمانان میراث نکاح او طلاق خاندانی تنازعات دا شریعت مطابق حل کیجی اگر تب مسلم پرسنل لا مدغ تبی بنی اسرائیل یا اسرائیلی پرسنل لا کہ دا تورات پاسات دا دیس پل مقدمات فیصلہ کی کم مقدمات چاہے پبلک لا سر تعلق نساتی پرسنل اور فیملی معاملات سر تعلق ساتی یوشع بن نون پدے کہ دا ملکی اور سسٹم قائم کر کہ دا قبیلے ملک دا بخفل قبیلے کے دن سپیریئر اتارٹی وی تو دی مالی معاملات دا قبیلے ملک حل کئی اور دا ہر قبیلے دا پارے دا قبیلے نے یو قاضی مقرر کر کہ شرعی مسئلہ بے دا قاضی حل کئی اور کہ کم دا خبرہ اگر فیصلہ نشی نو فائنل اتارٹی بوی یوشع بن نون اگر مسئلہ مالی بھی او کہ مذہبی بھی اگر بڑے فرقی گی یوشع بن نون تھا علیہ الصلوات و تسلیمات محترم ارنو بات تقدیر آدمی کو استاد خدمت کی سر زمانہ بعد تو بنی اسرائیل باندھے تھا سورہ بنی اسرائیل کے دا ذکر کے ہوئی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا اللہ تعالیٰ تو جالوت مسلط کا واقعی سورہ بقرہ کے ذکر دا کہ مقابلہ کے اللہ تعالیٰ تالوت بادشاہ مقرر کر اور داؤد علیہ الصلات و السلام داغن آباد 39 یوز دا پارا یوکم سلویخ کال حکومت داؤد علیہ السلام کو اور یوکم سلویخ کال حکومت سلیمان علیہ السلام کو ادوی نولان دی اور پیغمبر راغل دے گا تو وہ عزیر علیہ الصلات و السلام یہودیان ورطہی ازرا IVRA او دغا ازرا دغای مسیح دے لکا سنگا دے عیسیان و مسیح دے عیسیٰ علیہ السلام نو ورطا ہم مسیح وائی خنپ آگا تصور لکا کم تصور دے کرسیان دی چی دے نو گو مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خو زمان دے مسیح تصور کے دے عیسیٰ دے مسیح تصور کے دمرا لوی فرق تے لکا فرق دے خالق دے مخلوق فرق دے عابد دے معبود محترم ارنو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی کہ کل جالی اترا گئے اور بیاد آغان آباد بختن سر را گئے دے دوالو حکمرانانو یہودیان زلیل کر بنی اسرائیل زلیل کر رغی قتل عام اوکر فلکونو خلق والا قیدیان کر اور بختن سر اور جالی دوالو اغی یو آر در جاری کر کہ چا سر دا تورات پانا پرسدا اگر پانا اس رو دوئی دا سڑے ہم اس رو دوئی اور چچا تک تورات سے حصہ یاد ادا اگر سڑے مڑ گئی سو پورے چیرے تورات بنیاد موجود ہی اسرائیلیت اور یہودیت دا دنیا نہ ختمی گنا کہ اساس کوئی دگا آسمانی کتاب دے لہذا دا آسمانی کتاب سے ختم کری لہذا چرتا دا تورات پانا نہ ہوا نہ چاہتا دا تورات یو لفظ یاد ہو اگر تو لطبقہ اگر تحت اخرا اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام راو لے گا او اثرینو طول تورات دا الف نیا پورے دے ابتدان انتہا پورے اللہ تعالیٰ دا حضور علیہ السلام پر قلب و دماغ کی سی ڈی لگو لے تورات تاس سی ڈی کو دیکھنے دیکھنے کے نتے ہونے یہ چپے انہوں کو دورا معمولی یہ سنے انہوں کو دورا مختصر گندے حضور علیہ السلام بیت المقدس طرح دے طول تورات ابتدان انتہا پورے یہودی قوم تواورو لہذا دا شیخ چونکہ ما فوقت طبیعی طبیعیاتوں کی داسے نہیں کیجی ما فوقت طبیعی یہودیاں میں داشے اکاموڈیٹ نکلے سو اغیر بھی دا حضر دخلے دیئے دے کیسے دا تورات اول ناخر پورے کہ نام و نشان باقی پاتے نو بغیر دا زبر او دا زیر فرق نا اول ناخر پورے او رول دا یو عادی انسان نشی کولے لہذا دا حضر بیا خدا سر یا متحد الماہیت تے یا مسترک الماہیت تے فیضان ما ہوتا وجہ قرآن کریم سے ترجمے کے اس فتح لکھوں کی مقصد سلے بس ایک اور یہی جانے سے حضر دخلے دیئے دے اور انسان اسی سارے سلام دخلے دیئے دے سو پورے سے قرآن کریم کے اور او سے حضرت قرآن کا باگا برانداز اور اوسے حضرت قرآن کا باغا برندازد کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا تو قرآن فہمائے دے پارا دی دل دماغ صفائی دا دیر بنیادی ضرورت تے اللہ تعالیٰ زمون قلب و دماغ صفا کی تاسول آمین وارد میں زمون دے امیانوں قلب و دماغ کو انتے بھی دے بلانوں بڑھ بڑھ دی خدای رسول سب کے بانے رحم کی تاسول آمین وارد اللہ تعالیٰ طول امت بانے رحم کی تاسول آمین وارد ناظرانو عرض کو استاد خدمت کے کہ قرآن کریم فرمائے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہودیانو دو عزیر علیہ الصلات والسلام فوق طبیعی شیبان لے دعوے انہوں نے چدا بخدائی زور دے عیسیٰ علیہ الصلات والسلام میں فوق طبیعی و میتافیزیکل طریقے سے پیدا ہو ویدا دا خدائی زیر دے دا غلور دا غلور دا او قرآن کریم فرمائے اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم او اہل کتاب اخبر دن کے غلو مکوئے لیمٹ برقرار ہو ساتھ ہی to keep up with limit don't transgress it دا وائلے کوما دا پامالوما ذکر دے حدود نکے بہر اوتی تغت تباہی دا یہ طرف تا سرے محبت کی تباہی طرف تے دی لکہ دغا خلق وقت او بل طرف تا خلق مطرق کی تباہی طرف تے دی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے کہ لا تطرونی کما اطرات یہود والنصارہ صحیح میں کلا منگوں پر محبت کی جذبات آنشو میں بے وقت کار سے روکو میں بے وقت جو سرے اس لختے کی آغا بیر روانی او سوک تے دی دائنا ہوئے میں کم بے بپروتو صحیح دا ہم سوک تے لختے کی پاتی ہوں سلام و کمی ہم انگو ادھنگا میں بگو ہم انگو احسیب کنو دیکھا ایکسائٹمنٹ دے ایموشنلزم دے جذباتیت دے قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق ہلوغا اذا مسہ الشر جزوغا و اذا مسہ الخیر منوغا اللہ تعالیٰ فرمائے دے انسان فطرت کے جذب پرتر دے ایکسائٹ کے گے دے ایموشنل کی گی جذباتی جذباتیت نتیجہ داری جذباتیت نتیجہ داری کہ کتب خواہ حالت کی ہیلتھ وائز اینڈ ویلتھ وائز دے سڑے بیاد خدای دعوی تا تیاری در جذباتیت وجہ دا دے سڑے بیاد خدای دعوی تا تیاری اور کہ تکلیف پہ بانے راشی بیاد حقائق انہیں انکار ہوتی بیا چکے ہوئی بیا پک استقامت دی بیا صبر پکی دی اور صبر استقامت اور سیٹ فاسنس بیاد قرآن سنت پا اساس بانے مطلوب دے قرآن کریم کی بار بار اللہ تعالیٰ ہوئی صبر صبر صبر یا اللہ انہیں آمن اصبرو وصابرو ورابطو لعل ایتن خطاس تیاد دی اگر مفاہیم رضا کول پکار دی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کل صبر فی القرآن فہو الاستقامہ ہر صبر چھ قرآن کی ذکر رہے اگر قائدہ کلی اوار کرے دا اول دا استقامت تے دا سٹیبلیٹی دا خیما ابو حنیفہ رہ خبر کہی اگر صبر و استقامت متلازمان ہر صبر پہ قرآن کی استقامت نے صبر استقامت بھی متلازم کہ سڑی کے صبر نہیں نموائے بھی سڑی کے استقامت تا اور کہ سڑی کے استقامت بھی تو صبر مدہر آگا کولو نشی امام رجلی تو ہوئے میں ازلہ کی ادرین تصور دا کون میں رضی کی ادری الفاظ دیو پیشنس وی دا سٹیبلیٹی برین دا سٹیٹ فاسنس اور دا سٹیٹ فاسنس دا دا پیشنس اور سٹیبلیٹی نتیجہ ہی کہ تم سڑی پہ فطرت کے رونے سر کے صبر استقامت بھی پیشنس اور سٹیبلیٹی بھی لازمی نتیجہ دا کہ دے با کانسنٹ اور کانٹینیوس کار کئی سلو اینڈ سٹیڈی وین درے اور نتیجہ والعاقبت للمتقین والعاقبت لل دا ټول انگریزی فارسی او هندی زبا او دا ټول سنسکرت مګر زه کړه جمع کوي زکه هغه بنیادی سنس په ټول یو دی زکه دا د عقل پس منظر کړه مقولې معرفي روپ کړه لري نو چې کله صبر او استقامت دواړي سټیبلیټی او پیشنس دواړي لازمي نتیجه دارا چې دا سړی به سټیټ فاسټ وي د باندې هیڅ فرق نه پرېږي چې دنیا کې څه کیږي په استقامت سره صبر سره سټیټ فاسټ او کانسنټ او کانټینیوس خپل فائنل ڈیسٹینیشن طرف ته رواني د بندار کې تکلیف مو راشي ته نه پام اوکے یس لیټس ټیک دیس یس ویل بس دا وکی چې اغل ته بیا ګوي چې اس دې ځای مال قدم څنګه ان باز سره غتل په کار دي کوم ځای ته قوت مې راشي ده نه په ما وې ما ظفر دې راجیب خبره کړې ده چې ظفر آدمی اس کو نه جانیے گا شعر یاد کړئ چې ظفر آدمی اس کو نه جانیے گا ہو نہ کتنا حصہ ہے بے جود و سخا جس عیش میں یاد خدا نہ رہے، جس تیش میں خوف خدا نہ رہے. بڑے اقبالی شعر دے، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ہو نہ کتنا حصہ ہے بے جود و سخا. جس عیش میں یاد خدا نہ رہے، جس تیش میں خوف خدا نہ رہے. شکر قوت کے اگر تو اللہ نے یری جسورا، اگر تو اللہ نے یری جسورا، کله تک مصیبت کې هغه ځای ستا زړه کې د الله یا رسول الله. جس عیش میں یاد خدا نہ رہے، جس پیش میں خوف خدا نہ رہے. دا ځای د انسان صحیح ټیسټ کیږي چې دا سړی په یره کې دی، دوست خدای یادوي او کنه یادوي. دا سړی په عیش کې دی او ډېر لوی قوت کې دی، د زړه کې د خدای یره هم شته. د غریب له سر باندې سپه کېږي او غریب له سر به وایي، غریب له سر به خپل لاندې کوي. چې بله اوس بېله غر کښه پتہ نہیں کل کا ہوئی پتہ نہیں لگتا وقت الحتم کہ سبب سے کی. نو قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. د دوار جہان سردار فرمائے چلا تترونی کما ترات یہود والنصارا وے ما سردا سے محبت مکوئے. اقرا اقرا یترو اقرا انت تواثرا اطرانا اغتی سر دے تقریبا مفہوم دے اطرا فتوا پا عربی کے او دے اطرانا پا اردو کے تقریبا نہیں ہو دے. غالب دے غلف تقبل شیر کے استعمال کر دے کہ بنائے شاک مساحب پرے ہے اطراتا اطرانا بنا شاہ کا مصاحب پرے ہے اطراتا وگر نشار میں غالب کی آبرو کیا ہے. ندا اطرانا اردو کی بے عین ہی اطرا یتنی اطراعا عربی کی. ناظرانو حضور اسلام فرمائے لا تطروری کما اطرعت الیہود والنصارا. لا سنکو او دغا وجوا کہ حضور اسلام والسلام سر صحابہ روان دی دا عرب بازی قبائل پل سردار تا سجدے لگئی. صحابہ و عرض کو دا اللہ پیغمبرا کد عظمت مانا دادا کہ ادنا دے آلہ تسجدے کئی ادنا دے آلہ تسجدے ریس کی گی. فانتا حق کو ان یسجد لکا بیا تو خزیات حق دار دے چمونتا تسجدے ہو لگو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنتو آمر و احدن ان یسجد لی احدن لا مرت النساء یسجدن لی ازواجہن. کہ زما پمیشن کے او زما دل کے دے انسان انسان تر سجدی لگو رس گنجائش وے. نما با خود تا حکم کرو چی خپل و خاندان تا سجدی ہو لگو وی. خود تا اندے حکم کرو چی خپل و خاندان تا سجدی ہو لگو وی. او دا خبرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو مدینی فضا کے وقضہ کہ دا مکی او دا مدینی فضا کے دیر لی بنیادی فرقو مکم و عظمہ کے میل ڈامیننٹ کلچر ہو. مکم و عظمہ کے میل ڈامیننٹ کلچر ہو. التا د مردان حکومت د مردان حکومت او په مدینه منوره کې هغه دور کې فیمیل ڈامیننٹ کلچر و. صحیح التا د ښځو حکومت و. التا ښځې زورور وې خاوند به ورته حاجی حاجی کول. او دغه وجه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته خپلې ښځې یو خبر رابرغه کړه. صحیح ما حضرت عمر خو حضرت عمر و هغه طرفه دا شی برداشت کړو ما هغه ورغې مرای نه ونیوله او په مرای وره کې ناستې ستا د نه وباسم زه د مدینې خو نه یم زه خو د مکی یم زه خو د مکی یم تا باندې د مدینې د معاشرې اثر وشو ته ما ته خبر رابرغې او ای ښځو ورته وویل صرف ما خبره برغه نه کړه. اولا تعلم یا ابن الخطاب ماذا يفعل امهات المؤمنین برسول الله صلی الله علیه وسلم. وې تا ته پته نشته چې امهات المؤمنین پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبره کړې ده، خبره یې ورسره کړې ده. سورة الاحزاب کې واقعه تفصیلي ذکر ده. حضور علیه الصلاه والسلام راغې د خپلې لور کور ته راته حفصه کور ته وې ستاسو حضور علیه الصلاه والسلام سره خبره شوې ده؟ څه خبره شوې ده؟ هغه وی دي او حضور علیه الصلاه والسلام نه موږ څه ډیمانډس کړي دي. موږ څه ډیمانډس کړي دي؟ چا ورته وویل لا د چکن صادر پکار دی چا ورته وویل د کشیده کاری جوړه پکار ده. څه پکار ده؟ چې کشیده کاری پسې وي هغه جوړه ورته پکار ده. او چا ورته وایي چې مونږ د میاوالي کوسه پکار دي او پڼې پکار دي چې هغې باندې برباسي شوي وي. او چا دا هغه دور هر څه تقاضا چې وه سوره الاحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده. حضرت عمر رضی الله تعالی خبر او اوریدا او ورغه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها باندې خبردار چې پیغمبر مونږ بیا دې باندې څه صاحب نه وایي. اره خو یار نه اوس دې پرې. بیا ورته اوس دې پرې. نو عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې هلته ماحول او د معاشري ځان له خپله سر وي. اوس دغه ځای مدینه منوره کې فیمیل ډامیننټ کلچر دی. وجې نه پیغمبر علیه الصلات والسلام ښځو ته احساس ورکړو. ښځو ته احساس ورکړو چې نه لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجدن لازواجهن. هغه فهیمې فتیلې ښځې وې. بس هغه میسج او باټم لاین باندې هغې ځان پوه کړ چې دا خاوندانو سره مونږ چې دا خبرې پرې کوو او دا سختې خبرې ورته کوو چې نه پکې لاړه ږیره وره دا ښه خبره نه ده. بس هغوی باټم لاین واغستل شو. دا خو مونږ غلطي کوو. پیغمبر علیه الصلات والسلام د خاوند ډېر لوی استحقاق دی. د خاوند اوس مونږ او تا چې کوم معاشره کې اوسېږو دا میز ډامیننټ کلچر دی. زما په خیال ډول ډیولپ کېږي څنګه اوس ډېر خبر دی. راغونده خبره به رسېده ځکه مغرب راورسېده. مغرب راورسېده. وسترن کلچر راورسېده. وسترن کلچر راورسېده. سیټلایټ راورسېده. سیټلایټ راورسېده. مووی راورسېدل. ډرامې ستاسو پاکستاني ډرامې هم چې سړی ګوري څه فرق پکې نشته. بل د مغرب ډراما او د پاکستان ډراما تقریبا یو شی څه 19-20 فرق به وي. څه به 19-20 فرق به وي. بهر تقدیر دلته میل ډامیننټ کلچر دی چې ښځې ته د خبرې کولو حق نشته. میل ډامیننټ کلچر خو بیا هلته مونږ چې کوم ځای اوس هلته فیمیل ډامیننټ کلچر دی. هلته خبر سړي ته د خبرې کولو حق نشته. سړی لږ معمولي خبره وکړي ښځه هغه ټلیفون وکړي 911 ته او 911 یو چې څنګه هنګامي ټلیفون ملاو شي بس 15 منټه پس پولیس راسېدلی دی. واټس ګوینګ آن څه مسله ده؟ څه ښځه وایي د ځای یوز کړي خدای ګرځا دې اوس کړې مالې داسې لاس تا وکړه. څنګه لاس را تا وکړه؟ یا غږ را نونیسه غږ به دا حضور وکړه. یا وېښتان را نونیسه نو هغې ورته وارننګ ورکړي. هغې ورته وارننګ ورکړي به نیکس ټایم انټالریبل. نو بس کو دویمه ورځ باندې بیا دغه چل وکړه نو بس هغې راشي مخاون ته اشاره کړی وکړه ته کړی پرې وباسه دې کور نه کور هغه ښځې ته ورکړي. کرایه به بیا خاون ورکړي خدای پکې اوسېدلی نه شي. کرایه به خاون ورکړي خدای پکې اوسېدلی نه شي. تختې وباسه خدای دې خوار کال ته پټ پات باندې وپروت دی چې څو پورې دې ښځې نه معاف کړې قانون دې نه معاف کوي. نو دې ورته بیا ورشي خدای دې خوار. نو بس مونږ په یو اکسټریم یو د دلته هم بیړه غرقه ده او هلته په بل اکسټریم یو هغه هم بیړه غرقه ده. د چا هم بیړه پار نه ده. دلته د ښځو بیړه غرقه ده هلته د سړو بیړه غرقه ده. او وجه ځکه اعتدال ختم دی. څه شي ختم دی؟ توازن او بیلنس نشته په انساني ژوند کې. او د ممبرګرو ته مې اوس مونږ له یو تحریک په کار دی. دی خو ما 911 ته ټلیفون وکړي مونږ له یو 811 په کار دی چې مونږ له ټلیفون کوو چې په مصیبت اخته یم. لږ ماته په نیکه را مدد شي په نیکه. بهر ته دی عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې اوس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه کرام تلو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد الا امرت النساء یسجدن لازواجهن. که زما په مشن کې ذره برمدا گنجایش وي چې انسان ته سجده کولی شي ما به زنانو ته حکم کړو خپلو خاوندانو ته سجدې به کوئ. بس صحابه هغوی په میسج او په خبر او پیغام باندې پوه شو چې د انسان ته د سجدې کولو څه امکان نشته. څه گنجایش نشته؟ د هغه تعظیم هم گنجایش نشته چې هغه شباهت لري عبادت سره. چې شباهت لري مشابهت لري عبادت سره. استاذ وګورئ په مانځه کې د عبادت مختلفې طریقې دي. اولا موږ ودرېږو څه وکړو؟ بیا د هغې نه بعد رکو وکړو. بیا هغې نه بعد سجده وکړو. بیا هغې نه بعد قاعده وکړو. اوس دا د تعظیم او د عبادت مختلف مرحلې دي. خو چې کوم شی عبادت سره خاص دی د هغه تعظیم تصور په شریعت کې نشته. لهذا د لوی نه لوی سړي ته ایون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم څوک کیږي نشي. څوک ورته سجده لګولی نشي. خو هر چې د ولاړې تصور دی نو دا شریک ته په عبادت او په تعظیم کې لہذا سړی استاد ته ودرېږي کلی ودرېږي پلار ته ودرېږي مشر ته ودرېږي دغه شرک نه دی دغه بیا شرک نه دی چې کېدل ورته شرک دی سجده کول ورته شرک نه بس دا یو قاعده کړي یاده کوي چې مختلف فارمز آف هیومن بینګ د انسانانو مختلف فارمز او مختلف کیفیات چې کوم عبادت سره خاص دي په هغه اساس باندې تعظیم د هیچ چا هم جایز نه دی هغه شرک دی اسو شرک دی او چې کوم شی مشترک دی په عبادت او په تعظیم کې نو په نیت د تعظیم باندې هغه شی کول جایز دی نو محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوندي خلک په دې یو جمله پوه کړل او کنت امر احدا ان يسجد لعاد لا مرت النساء يسجدن لازواجهن حضور پاک سره دا خطر وا چې الله مان رستو مخلوق برازي ما سره محبت بساتي زما د قبر زیارت ته برازي مسجد نبوي او د مدینه فضاګانو ته برازي مدوی خو التا فتنشت کوم واری سرکار او کتیو واری سرکار تاسو ګورئ پنجاب ته لړی نو چا په قبر باندې بورډ لګېدلی دا بابا څوک دی دا کم واری سرکار دا بل څوک دی وای دا کتو واری سرکار نو ما تپوس کوم دا کتو واری سرکار مې زین کې رااله وې دا یو مجذوب سره چې پلار به روان سپی بور پسې یو پلار به روان سپی بور پسې یو لہذا دې کتو واری سرکار باندې مشهور وو اوس خلک کله تضیقه ته مونږ لسبی پکار دی څه پکار دی څوک ورته مونږ واده پکار دی مونږ ورته خدای رسار کا کدی کړی نو ورته ورشو مال نه دی پکار خلاص نه کړی خو دې عذاب دې په عذاب مبتلا یې محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اوس مونږ خو دلته کوو والی سرکار او کتو والی سرکار ته دومره لوی سجدې کوو چټیږو ورته شرکیات کوو ناروا کوو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کفریات بدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قمر مبارک بانے تیار ہو عزیزانو اللہ تعالیٰ دا پیغمبر دعا دا سے قبول کرے دا کہ مجال میں جتا دا پیغمبر قبر تا مخامخ کا دعا خوگا بالکل بھی نہیں پڑی صحیح صلاۃ سلام ورتا ہے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی تاسو حیات النبی کو منے کہ نہیں حیات النبی دا زمون دا علماء دا بند متفقه مسلک دے حیات حضور و نظر دا پیغمبر خونه مانے علمی غیب مانے زور سر آوائی علمی غیب مانے نا آنو چکل قبر تا مخامخ و لارے نا دا یا لفظ استعمال و لشی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ خوزیل تر اللہ اور جمعات کے بیارا دی کلمی استعمال دا مہم بشرک دے دې کلمې استعمال وسره دا مهم شی دی او ټول اصول فقه باندې لیکلي چې استعمال المهمات القبيحه المهمات استعمال سره دا قبيح ده نو مهمات باندې استعمال مهمات نه بلکې ما نه ورته ته پوسه کوي هدا یا محمد ویل یا لیکل جایز دي ما دې باندې لپاره جایز دي بروري لپاره نه جایز اصله ما ته ګورو دا خو دې خبره نه تا وی جدل تم دې باندې لپاره مسله آسان کړه بریلانو لپاره سخت کړه ما دې باندې لپاره جایز دي برلانه لپاره ناجائز دی ما ته یی په دې خبره پوه نشم ما ځکه چې دیو باندې دا د پیغمبر د حضور نظر او د علم غیب قائل نه دی دی د ابلاغ قائل دی من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته كما قال عليه الصلاه والسلام ما منذ دې حديث باصاد ابو هريره روایت چې فرشته ولاړه هغه ویده الصلاه والسلام عليك يا رسول الله خو ما برلې دوست یو یو پیغمبر موجود دی اخو پیغمبر ولته حاضر دی نو ما غره پر ناروا ده مهم ده شرط ده مهم ده فرض ده مبارک دي مهم ده لہذا استعمال ده مهماتو ابي سن استعمال هو يه بالکل ما مبارک تقدير عرض بكر او ده خبر دي جگړه نه دي ده خبر دنیا کم ده نه کم ده تر اوسه مونږ لا تر اوسه پرې ته اخته وي میلاد النبي جائز ده کنا جائز ده صحیح بغداد باندې څکل حمله کيدا چنگیز خان او هلاکو خان کولا چنگیز خان او هلاکو خان کولا نو التم د خلکو په دې باندې جګړه سمري خبر یو ورو کنه وری مری اوری او کنه وری عیسایت باندې چې کله وبال لا ته نو د عیسایانو د مختلف فرقو جګړه په دې وخت کې کوم شپه باندې عیسی علیه السلام په صلیب خطو خمبیره نو ډای خوړل یو کې پتیرا نو چا وی پتیرا هغه وی د کافر دی ځکه هغه په اسمان خمبیره خوړل او د اغیارو دا غیر مشه کوشش هم دی چې مسلمانان په دې خبره کې په یو بل باندې ورواړي. لکه دین واضح دی، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. او چې بیا کله یو فکر سره د ځان تړلی دی، بس دغه فکر به اصناف کتاب وګوره چې هغه ته وایي مونږ هم دغه رایه ده، مونږ هم دغه رایه ده. فتوا دار نوم دیوبند سره لیکلی دي، دغه زما رایه ده. فتوا دار نوم حقانیه سره لیکلی دي، نو بہر تقدیر عرض میں کو رتاس خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل کہ اللہم لا تجعل قبر وسنی عبد او اللہ زما دا وفات نباد زما دا قبر نبت مجوڑے چی خلق بندگی و عبادت شروع کی. لہذا تاسو گو رہی دا دعا اللہ دا سے قبول کرے دا حلتا سلار سے وہ ایک علاری ورطا صلاة السلام ورطبا اللہ مصلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وقدم لامشا او بیاوج صلی اللہ علیک یا صلاة والسلام علیک یا ابابکر الصدیق یا خلیفة رسول اللہ یا صاحب رسول اللہ یا ثانی اسنین یا فلان و فلان صحیح او بیاوج قدم رانشا حضرت عمر تعالی الصلاة والسلام علیک یا عمر بن الخطاب یا خلیفة رسول اللہ یا امیر المومنین یا اشد الناس فی امر اللہ فی دین اللہ صلی اللہ علیک. یعنی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکرا کہ اللہم لا تجل قبر و سنی عبد خدا زما قبر نبت مجوڑے کہ خلق عبادت و بندگی کی. نو عزیزانو حاصل دا کلام دا اعتدال او توازن دا اللہ تعالیٰ تا مطلوب دے، دا اعتدال او توازن لمن دا جون پا حس میدان کے دا لا سمپرے دا. کدی پا سیاست کی پری خودا نو سیاست بر تباہی، کم معیشت کی ری پری خودا معیشت بر تباہی، کم معاشرت کی ری پری خودا معاشرت بر تباہی، کم رشتہ داری کی ری پری خودا رشتہ داری بر تباہی، کم دوستائی کی ری پری خودا دوستی خوش کم زائد ہے ان دے توازن و اعتدال لمن دے ناس اپرے خودا آغا فیر تو تباہ کیا گھر تباہی طرف سروان کرے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ تعالیٰ فرمائے پہ اقتصادی میدان کے پہ معاشی میدان کے don't be spendthrift، بس مصرف ہم نے جوڑے گا کہ بس دورے لگے اور پتہ نہ لگے لگے اور پتہ نہ لگے. اللہ تعالیٰ ادا سے بخیلن میں جوڑے گئے اللہ سے سب تو تڑ لی میں پہ معیشت کے اعتدال، سیاست کے اعتدال، معاشرت کے اعتدال، پر استدارہ کے اعتدال، پر صداقت اور رفاقت کے اعتدال، پر ہر ذائع کے اعتدال. دیوزن پیغمبر علیہ السلام سے دا حبرو کا چی احب العبادت اللہ اللہ ادو موحا وہ سیوش پر خبہ سڑے راتا سی مدو سو رکا تحجد بوکی صحیح نبرش پر ازادہ مسکتن من زن لکے فتح لگر سیوی مرگری دا اعتدال اور توازن بیڑا غرق کرے دا اعتدال اور توازن بیڑا غرق کرے دا مرگری فرائض او واجبات او سنن موقت لیکن کوتاہی مکوا لیکن ہر چی مستحبات او مندوبات تھی بس دمرے کوا کس طرح چیزی دینا دمرے کوا کس طرح چیزی پر پیغمبر ذکر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم محب العبادات اللہ ادومها. طالب بن ابي الجعد رضي الله تعالى عنه تابعي حضرت انس رضي الله تعالى عنه شاگرد اي حضرت انس رضي الله تعالى قام فينا رجل من الانصار فقال يا رسول الله اے سڑے دانسار زمون جماعت کے پاس دے پیغمبر دے سلامتے ہوئے کہ او دا اللہ پیغمبر متساوا قیامت بکل راضی وے حضور پاک راتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑی تے ذکر کو کہ وما عادت تل حادت قیامت تپوت کے ستی عربی ہر تم لے گا سے پریپریشن دے دے سے اعداد دے دے وما عادت تل حادت تاولا ستی عربی کر دے. او صحابی پیغمبر علیہ السلام سے جواب ورکئی کہ ما عادت لہا من کثیر صلاتیں دا لفظ محل یعنی دا لفظ دا غور محل دے دا سنوے کہ ما عادت لہا من صلاتیں ما عادت لہا من کثیر صلاتیں بیر زفنی مجھلی بکنی ما عادت لہا من کثیر صلاتیں نگا دا سزما پشان کمزور اس لے ہو کمزور این سین بس دو رکاتا دے سر پیکور تری رمز پاکی یا سلور رکاتا دو رکاتا یا سلور زمانی شی اچھی مرد برتا سر رکاتا نسل پورو کرو کرو لحبا کی دیکھ مانو نکی دے کمزور ہے دے باب کے نیو فرمائے چه ما عادت لا من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه. کله کله مانه څه تاسو کوي چې تهجد پراپر ټایم سره زور پام باور ټایم دی وای طریقې سره وان طریقې دا ده وای رکعتونه یې څوره دي ما ماده پاره خو دوه دي ستا خپله خوښه ده. ما عادت لها من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه. وی مان ډېر نفلونه کړې دي نیمې ډېر منځونه کړې دي نیمې ډېرې نفلې صدقې کړې دي نیمې ډېرې نفلې روزي نیولې دي. البته یو شی ما سره مضبوط دی، یو شی ما سره مضبوط دی، عقیده او عقیدت. څه بس الفاظ به یاد کړه دغه دا صدري خبرې بیا په سپورې کې نه ملاوېږي. بیا نمبر ویل په تاسو مې تېره جمعه وویل ما د سیکولر ساینس او د مادرن ټکنالوژي د ټول له لویه بال دارې چې دنیا کې ادب پاتې نه شه او ادب پاتې نه شه دنیا کې ادب پاتې نه شه او ادب پاتې نه شه. ادب ان دی میننګ آف ریسپیکټ اینڈ ادب ان دی میننګ آف لٹریچر. چې په دنیا کې نه عزت پاتې شه د مشر او د کشر، دا د مادرن ساینس او ټکنالوژي او د سیکولرزم شخصانه ده. او دویم په دنیا کې د لټریچر شوق پاتې نه شه، مطالعه خلک نه کوي، صحیح سبي خلک نه کوي. زموږ مولوي صاحب الله دې ولا اجر ورکړي، وزیر تعلیم په اړه ته وګورئ او لایبرریس دامې په دې دغه څوکړه په دې سواب زما ورته ډېر د فکر الله تعالی اثر درشي. ما لایبرري خو ډېره ښه ده خو څوک کتاب ګوري نه، دا ډېر نه ډېره ښه ده خو څوک کتاب ګوري نه. مالدار ورته مزګار نه دی، غریب ورته بالکل نه مزګار. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. منصور شیخ رضی اللہ تعالیٰ غریب رحمت کی پیغمبر پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا اسلام ابتدا کے اجنبی، وسيعود كما بدا او اپ انتہا کے بڑے بد کریں گے اجنبی بال الغربا. او مرغریا دے غربا ملیان طالبان مرادی دے کوئی مالدار دین پر کو دے مالدار دے وجے غریباں نے پر کو دے غربت دے وجے اگے دے مستان نے کوئی دے بن مستان نے کوئی دے ملیان طالبان دے بعد دے نہ ما تو کہ ملیان طالبان نے غور دے دے نوں پا دے ملیان طالبان اس لوگوں سے صحیح لگا جس سے پر دل تم مما در طالبان دم رکھ سکتا کہ جو میں کہ دیر سی الحمدللہ وای الحمدللہ صحیح دیر خدی کو بھار تو دیر دغ ظاہری اثر څه کوم په ملیان طالبان اوس ظاهر دی. لکه دوی سره دینداري هغه فکر ختم شي او د مطالعې هغه فکر زما په خیال داسې موږ خساره کې روان یو، فایده کې بیا خساره کې روان یو. نو بار ته ډېر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تاو ټول دنیا پر اعتدال درس ورکو، د توازن او د بیلنس درس ورکو، چې د ژوند په هر میدان کې بیلنس برقرار ساتا، توازن برقرار ساتا. موږ اکسپریمنٹ یو مل ډامیننٹ کلچر دی، خدای که خبره کوي ورغلی شګې مسترګې نه وباسم، صحیح اوغلی شګې دا چې باندې نه پریکو اوغلی شګې مرای باندې وګلی چې دا ناروا دی، دا حرام دی. بچې موږ د هغه د تربیت او دا ډیولپمنټ نه کوي چې هغه له ګروت ورکو چې بچیا تراشه دا کار کدا شي کوم څنګه صحیح. نو هغه دومره دبا وساتو چې د هغه صلاحیتونه نه وګوري ویل کېږي. او بیا ته ډیمانډ کوو د ټینیجر کېدو نه بعد چې ته اوس کار گزاري وکړې، هلکه مرګونې تا غنډي ول کړه نه دی، دا چپس خو پکې لګي تر اوو کالو پورې. څو کالو پورې؟ تر اوو کالو پورې دماغ ډیولپمنټ شروع صحیح. او الله تعالی مختلف ایلیمنټس لګوي څه دې دماغ ته فکر مختلف کړي. او د دې وجه چې کله یې اوو کالو ته رسي ایلیمنټس ټول ولګېدل. پیغمبر فرمایي بیرې سبیانکم بالصلاه اذا بلغوا، فبغان چې چپس لګېدل شابه زر زر فلک کا زر زر وګه دا صرف زر زر فلک کا که اوس دې فلک نه کړل نور څه په اورو خطر بیا رسو ته نجیله مه کوه رسول نجیله مه کوه. نو د اوو کالو نه بعد چونکه په دین کې مرد د ټولو نه اهم شی دی، نه پیغمبر د مانځو تذکره وکړه. خو دا نه چې هر بچې سره پوښتنه کوه که بله خبره کړي بیا دې پام کوم ربوهم عليها اذا بلغوا عشر من داس مكه لشرطي وتتغز مكه لا افلاسه. صحیح دا بیاده کنه بیاده صحیح اس کا آغا دا ورسر سختی کے دا ترنگ پوائنٹ دا آغا جوان کے بس شیر دا ترنگ پوائنٹ دے دیدان دے او ترنگ نخلی نو کدا ترنگ پر غلط طرف مانے وادستا پارا اگزیبت وروا چو نو بیرد ورور کدا منو بدماش جوڑی گی منو بغنڈا جوڑی گی اے بس با جوتی قاتلی اے بجوارگری دا با اولو فتنی دا معاشرے دا پارا او حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه زا بلغ ولد کم غشنا فواخی کلستا بچے لوریا الک ستا بچے کل لسو کالو تورسی فواخی واخا یو واخی ماشاءاللہ اگر چه فضول ایک بری بیڑا گر کرا تاستا یاد دے واخا یو واخی مواخاتن حضور پاک فرمائی چه زا بلغ ولد کم غشنا فواخی ہے چه کلستا بچے لسکارو تو رسی ناغ دا سے ہینڈل کوا دا سے ڈیلنگ ور سر کوا لکا سنچی ڈیلنگ کے خپل رور سر آیا خور سر نرور او خور خسری سر مساوی درجہ کی کسا اوش دیشی پکے واہ زور سر لیکن دا اغا نور پلار اولاد دے برابر پا برابر رور دے او کو خور دا نسرے ورسا مساویانہ برتاو کئی پیغمبر فرمائی دا بچے کے ڈیولپ کے نوچی دے دا لسو کالو شو مساویانہ برتاو ورسا رو شور رکا ہے ازا بلغا ولدکم عشرن فواقی ہے او مساویانہ برتاو دا چی اگر چی دے لا دا ارننگ پوزیشن کے ندے دا گٹے پوزیشن کے ندے خوچی سکار کے پخفل مالیاتو کھیم مدی بچی توائی بچی لگ راشا ستا سنگا خواہ دا دا غاق خرسکو او یو بلغ را والو سندے را والو یا فارمائی را والو او دا شودین دے رکھو بچی سنگو دا خوخدا دا میخ بلار بلا پیسی کئی مکدا خرسکو او بلی او زوان غنی میخ والو او دا بچی اگر کسوئی مدا اخو لا پینزو روپان دی گتا دی نو یو طرف تا خدا غو ڈیولپمنٹ او تربیت کی گی ٹریننگ ورکے دویم طرف اغلط احساس ورکے جی بچی زمان پر نظر کستا یو قدر و قیمت دے زما په نظر کې ستا یو عزت ته یو مقام دی پیغمبر فرمایي دا بلغه ولدکم دې ته وایي د توازن او د اعتدال ژوند صحیح ورته د توازن او د اعتدال ژوند نو پرس کوی ما که دباوی چې دې دا تل سکال شي لوی فتنه تا نه پاره مو د ټول امت ته پاره هم نو قران کریم فرمایي شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا والذي اوحينا اليك او بل خبره تاسو کوم دا خبره اگر چې تاسو په اکثر ملګرو په ذهن بلیره خنه لګي ما دل تو کده ټول خلق لګیا دي بچیا فزان کوي او ټول څنګه یې اندر وته باندې ورچوري دي دا د امت سره زیاتې دي د چا چې وسره سي چې خپل بچی باندې ماډرن ټیکنالوژي وای باید چې هغه خپل بچی ماډرن ټیکنالوژي ته واچي او شاسو د ټولنې تقسیم الاقساط ذکر کوي څه ذکر د تقسیم الاقساط ذکر کوي هغه په یو فیلډ باندې ټول امت ور اچول دا د امت سره ظلم دی او دا پیغمبر تعلیماتو خلاف خبره ده صلی الله علیه وسلم بنیادی ضرورت د مسلمان باندې چې د مسلمان جوړ شي او د دین مبادیات باندې جوړ شي مسلمان جوړ شي او دا د اکسایټمنت او د جذباتیت او بل شی دی بس جی ستاسو چې سلور دی سکه ټول مدرسه کې دي او مګر دا ټول له جمعتونو چرته دي یہ بندہ سے پوچھتا ہے کہ مولا اندی امام اندی دا کور پر کور بجما تو جو رہے کس اسے کم سارے مولا کی نہیں مدرسہ جوڑے کس کم سارے مولا کی مدرسہ نو اس مدرسہ خوب یہ اخراجات او خرچنا غواڑی خرچنا غواڑی اس خلق ددل تصور چے ٹول مدرسہ نو پیسے ور گئی صحیح اس دا مدرسہ متمم غریب دے او بیا لگی ذلیل کی گی با رسوا کی گی با خلق تو جولائی نہیں سی خلق تو جولائی نیسی نمبر اول نمبر دیم حکومت سره کمپرومائز کی نو چه حکومت سره کمپرومائز کی نو حق خبر ہو بیا سوک کر موٹاوی سے کولیشی کولی کولیشی زکاہ گتا ہو گرانٹ رازی اسے گرانٹ رازی ہے حق خبر ہو کولیشی صحیح حضرت مستی صلی اللہ علیہ اگر دیر دور رس اور دور بین نظر لرہ در زیاولک دور کی اگر فتوہ ورکے اجدا پیسی مدرسول پارا اغسطل حرام دی نو اگر وہ دخل کو زین کے نرات در خوئے قلندر ہرچ گوئے دید گوئے شکمکن ہرگز قلندر حرچ گوید دید گوید شکم کن ہرگز پس 80 سال ایمانا محقق شد بخاقانی نو دیر شکالو شکر مستی صلی اللہ علیہ دا فتح اور کرو وی دا پیسی غستل دا مدرسو رتار حرام ناروا دی صحیح نو ملائن دو طرف تجریت کیو بل طرف تے پٹ پٹا گا پیسی مغس دے پٹو پٹا بے نوز الحضرت مستی صلی اللہ علیہ تا چا خبرو کرو جی طالب من استاز سرا تلخ کلامی کرو طالب من استاد سره تلخ حضرت موسی رحمت الله علیه خدیر دوربین او دور رس نظر لره هغه ویل دغه مدرسې موتوی سه به یقینا به حکومت پیسې غستی صحیح شو بیا ته پته ولګي کینه پیسې غوښتي وي هغه به ګوره په دین باندې زمونږ عقیده پخته شي نو دا غي پس منظر کې کوم افتر شاخ فرازی نه غي باندې به یقینا عقیده پخته ساتي قلندر هر چې ګویت دی د ګویت شک مکن هرگز پس 80 سال ایمانا محقق شد بخاقانی مزیدانو آپ پیسې مدرسو والا واغسته او شوای غسته سره مودې وا اوس حکومت ورته اډټ بګو حکومت ورته اډټ بګو دا خو یو عقلی مسله ده چې دا طالب پیسې در کوم زده حق هم درم چې تانه تاسو کوم چا پیسې کوم ځای ولګو موږ اوس احتجاج کوي چې نه اډټ بنه کوي سمه نه کوي اډر نږدې سره بیا بدګمانه پیدا کیږي چې بیا دا پیسې به تا کوټه وړي چې اډر کول ته تیار نه موږ مرګریا که هغه لومبار ځبانې دا پیسې قبولې کړې نه وي لومړی دې خو نه دا مدرسه مړې ده نه تمړې دې نه دا مدرسه مړې ده نه طالبان او موریان مړېدل نو چې هغه زده واغستې نو دا شیخ چې سبا خایو غواړي نه ایبا انا پتاوي چې نه موږ پیسې درکړي اډر وکړو سلام اډر وکړو بهر ته دې عرض وکړو تاسو خدمت کې چې تقسیم ولک صاحب حضرت شاه سره الله علیه فرمایي د امت د آبادۍ لپاره بنیادی ضرورت ته او چونکی موږ تقسیم ولک صاحب نه کوي ټول په یو اړه باندې روانیو لہذا خساره غلامی ذلت او رسوایی دا د امت مقدر ده گواده هم نه جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ سیزان دا اسلاف و اغا تاریخ اغا واپس راستل پکاری چیز مونگا اسلاف مونگا صرف بطور نم ذکر کرو مطیر جمعو میں جو اولائی کا آبائی فجینی بمیستن دا خدا چی اغیس کارگزاری کرے دا زون ملتا بریتانو بانی لاسو کل کل دین وستو کارجو کے جس سلچن میں سرکون بریتانو بانی لاسو مغیتا ومیونو ایو سینا He was our great grandfather He was our great grandfather And what do you think about Al-Radi or Al-Haytham or Ibn Hayyan or Gabor Say, they are great people They are philosophers, they are scientists They were people of technology and things like Nimawe ko zdaga numunom nawe Numun sara ishya nao cha gaitan kuole we Ishya nao sara Shaitan, zika gusha kule khalik te Aho padi baane nadi cha zamun ke Yosberg aho pahwaan uta Aho ista Yosberg pahwaan uta Mung pa yoki yas ke shpak sawaan uta Aho sara da saman e luta Sa aga yon pata yi sora baan uta Dega ma tar biki pore talo دیکھی پورے بتلو من کو اشپک سو سرا سامان اوچر کو ویرہ سو آٹی چیوٹا 30,000 فیٹ کی بلندی پر 30,000 فیٹ کی بلندی پر ہم انشاءاللہ 7 hours and 10 minutes میں لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے نا کہ اس طاقو یہ والی تو من خدا روزہ نہ دوزو درکہ دا امریکی و دا یورپ داغی اسمان کو پہ جیادو نے دم رڈاک دے لکر اس طور پہ کشکاری اس پتہ والا گیدہ چې اس ما او تا ته به عزت کړل راځي چې دغه عقیده او عقیدت سره سره ما او تا کې د عصر تقاضي هم پیدا شي د عصر تقاضي سری او هغه تقاضي پورم کو دا هغه صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي مت الساعه قیامت بکل راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ما عادت لها وی تا قیامت د پاره ستیارې کړې دي صحابي جواب ورکړي ما عادت لها من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه حالانکه صحابه دا ټول عاملان خلقو دوی فارغ وخت پسې کې تیرېده عبادت کې دوی فارغ وخت په عبادت کې تیرېده دا رومیانو ته چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې یو خساره وشو یو شکست ورته وشو سره د ماډرن ټکنالوژي او د پوره تیارای د رومیانو جرنیل هغه به سخیانت شوی دی که پلانینګ صحیح نه یو عربی راولېګه چې ته د مسلمانانو د لشکر کې پاتې شې د دوی کردار څه دی د دوی خصوصیات څه دي د دوی اخلاق او اقدار او روزمره ژوندۍ څنګه تیریږي اگر هغه 30 غنټې پسې یو جواب ولیکه چرا ایتهم ناسا باللیل رهبان و بالنهار فرسان ان سرق ابن امیر قطعوه و ان زنا رجمو بس در مختصر ریپورت رأیتهم ناسا باللیل رهبان و بالنهار فرسان ویدا داس خلق دے چه دو رز لگیا دے ایک سرسائش کئی جنگی مشکونت کئی سکر دقا دا اثر تقاضا دا دقا بیسا دا د عصر تقاضا ده هغه تقاضا پوره کوي و باللیل رهبان او د شپې لګیا د عبادت او بندگی کوي ان سرق ابن امیر او قطعوه د قانون حکمرانی دوی کې دومره غالی او لړه ده کړه دوی د بادشاه بچی او غلاو کی قانون ورته ایکولی اپلای کیږي په قانون سزانه بچ کېدی نشي او که زناکاري وکړي بیا هم سزانه بچ کېدی نشي هغه جرنیل ورته وویل چې دغه د کوم قوم کرداري فسیملک موضع قدمی هاتین دوی سره جنګ کول اسې ځان تباه کول دي نو دوه شیونه یو دا چې د عصر تقاضا باندې ستا تیاری سوره دی دویم دا چې د قانون حکمرانی سوره ده او دریمه دا چې الله سره ستا تعلق سوره مضبوط دی الله د بندګۍ په اساس ستا تعلق نو که دا درې واړه شیونه په کوم قوم کې هم راغلل کوم مسلمان هغه قوم به آباد او خاد وي زما په خیال ممکن د درې واړو به راغلل نو خو الله سره تعلق شته که شته لږ زور سره وایي نو خو الله سره تعلق شته نمبر اول نو د قانون حکمرانی شته د قانون حکمرانی شته ما د ملګرو ته وویل ما د پولیټیکل ساینس والا یوه لطیفه لیکي چې نو ګورنس دی پیور اینډ ریچ ګورنس دله قانون لګیا دی غریبانان چلی عملدار لګیا دی قانون چلی قانون لګیا دی څوک چلی غریبانان چلی عملدار لګیا دی قانون چلی اوس قانون دا غریب پسې زر په منډه راورسي مالدار پسې نه رسي بلکې مالدار رسي هلته کمځانه کوم منبانه چې قانون دغلی غه دغله پوز نهشته وکړي دا په دې غاړه ورته وکړي په دې غاړه چې کوم ځای د قانون دغه حیثیت وي خدای سره تعلق به کرنګي وي د عصر تقاضی نه پوره کیږي نو بیا موږ جومات کې دعا وکړي څوک دعا وکړي خدای دې مسلمان امت کامیاب کړي نو موږ مرګ لري دعا مو کوه لاس کته ازان مستل کوه از بنده حرکت واس خداون برکت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم من بعد فكر بدلنا ولا بخبل كردار بدلنا ولا بي الله تعالى نو غولا چي او الله اسما سر الله تعالى بالكل كون ولنا تاس همت خو كده مسلمين بالكل همت نكو لكن شلي جدار خدا ته درس ناش سي او دا با شهر عقيدين خلافته لا شهر عقيدي او دا غير مقتضيات خلافته زكه زمون عقيده گړبړدا مون چې سشي کې کامیابی حاصل کو یا په خپل بریتانو لاسو چې کوم درنه شی بس خدای ته دغه رنګ منظورونه نو موږ دغه روان به خبر خوري په خدای روان وره خو چې کوم ځای په خساره کې شانه خدای له کوو وروا چې دا اوس خدای ته دغه رنګ منظوره وا صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایو حدیث کې چې المؤمن القوی خیر وحب الى الله من المؤمن الضعيف يوم مضبوط او قوي مسلمان د جون هر میدان کې دا الله ته خو خوندې دا الله په نظر کې به تر اون دې کمزوري مسلمان مقابله کې خو مسلمان بیا مسلمان کمزور هم بیا مقبول دی پیغمبر فرمایي فی کل الخير چې کافر له په باندې ترجیح ورکړي بیا مسلمان دی اگر چې کمزور دی دی وجه فرمایي فی کل الخير ځکه سوچ چې لګیا دی کافر له ترجیح ورکړي مسلمان باندې دې ته وي مخذلین صحیح ورته مخذلین او سوچ لګیا دې مسلمان یې ری د دینه چې نه نه دا څه چرته کیږي تا ته پته نشته دې ته وي مرجفین دې څه مرجف منافق یو مخذل منافق وي مرجف منافق او مخذل منافق وي نو عزیزانو نه به مسلمان دې سکرېس کې حوصله ولا ورکوا چې مرګریه دا دنیا سے نه دی اند اف دی ورلد بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دناصر خان سرحد ساتھ ملاوی دی اے حرس غلا ما ینفو کا تحریس شا تا ایگر شا تا انشیس شا گریڈی نا تا انشیس شا تا ایگر شا اے حرس غلا ما ینفو کا تا ایگر شا تا ہمتو کا دا کار دا کولو چکم تارا پارا نفا بخش دے و شریعت کی جائز دے ولا تا نو مانا یعنی پلیننگو کا منصوبو برابر کا تل فکر استعمال کا